ข้อความในอิติวุตตกะต่อนะครับปฐมเวทนาสูตรในข้อ230สูตรนี้เน้นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเรียนสติปัฏฐานสูตรนะโดยเฉพาะเวทนาสติปัฏฐานต้องผ่านสูตรนี้แล้วก็ผ่านอรรถกถาของสูตรนี้ก่อนนะครับจึงจะได้อรรถรสนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนา3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือสุขเวทนา1ทุกขเวทนา1อทุกขมสุขเวทนา1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนา3ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นผู้รู้ทั่วมีสติย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนานะครับเหตุเกิดแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งธรรมะเป็นที่ดับแห่งเวทนาและมรรคอันให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาภิกษุหายหิวแล้วใช้คำว่าหิวแล้วนะภิกษุหายหิวแล้วดับรอบเพราะความสิ้นไปแห่งเวทนาทั้งหลายนะสูตรนี้สงเคราะห์เวทนาแบบแนวอริยสัจนะครับคือเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธและเวทนานิโรธคามินีปฏิปทานะครับเพราะว่าเป็นเอกเทศนะแสดงโดยเอกเทศนะครับคือบางส่วนนะในขันห้ายกมาเฉพาะเวทนาขันนะถ้าพูดขันห้ารวมๆใช้คำว่าทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้แยกมาเฉพาะส่วนนะครับยกมาคือเน้นที่เวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาสังเกตนะครับผู้มีจิตตั้งมั่นอันนี้สัมมาสมาธิรู้ทั่วนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะครับแล้วก็มีสตินะครับก็คือมีอริยมรรคนั่นเองนะครับมีข้อปฏิบัติซึ่งทำปริญญา3ในเวทนานะครับแล้วก็ละเหตุเกิดแห่งเวทนานะครับรู้ชัดธรรมะเป็นที่ดับแห่งเวทนาได้แก่พระนิพพานนะและแม้กระทั่งอริยมรรคนะครับก็จะหายหิวนะครับบทว่าเวทนาความว่าเจตสิกธรรมทั้งหลายชื่อว่าเวทนาเพราะรู้คือเสวยรสแห่งอารมณ์เพื่อจะทรงแสดงเวทนาเหล่านั้นโดยจำแนกออกไปจึงตรัสคำเมียที่ว่าสุขาเวทนาดังนี้เวทนานี้โดยศัพท์แปลว่าเสวยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจะแยกออกมาให้เห็นก็คือแยกให้เห็นสภาวะชัดเจนขึ้นแบ่งออกเป็น3อย่างบรรดาศัพท์เหล่านั้นสุขศัพท์ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังด้วยสามารถแห่งอัตถุธารกันแต่เอาทุกขศัพท์นะครับทุกขศัพท์สุขศัพท์นี่เคยสุขศัพท์นี่นะครับกล่าวถึงอัตแล้วนะในอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะบุญเป็นชื่อแห่งความสุขนะตรงนั้นขยายคำว่าสุขไว้เยอะแล้วนะครับทีนี้ก็มาเลยขยายที่ทุกขศัพท์นะว่าทุกขศัพท์นี้มาในเรื่องของทุกข์นะครับนะว่าอัฏฐะของทุกข์เนี่ยนะครับอัฏฐะของทุกขศัพท์นี้บางทีก็หมายถึงเรื่องของทุกข์นะเช่นประโยคเมียที่ว่าชาติปิทุกขานะชราปิทุกขามรณปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาเนี่ยนะครับความเกิดก็เป็นทุกข์อันนี้เรื่องของทุกข์จริงๆเลยนะครับเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ความทุกข์กายก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ร้องไห้ค่ำควรวญเป็นต้นพวกนี้ทุกข์ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมาทุกขศัพท์มาในเรื่องของทุกข์นะครับเน้นเอาพูดเป็นเรื่องๆเลยนะครับบางทีทุกขศัพท์ก็มาในอารมณ์ที่เป็นทุกข์เช่นในประโยคเมียที่ว่ายัสมาจะโขมหาลิรูปังทุกขังทุกขานุปฏิตังทุกขาวักกันตังดูก่อนมหาลีเพราะเหตุที่รูปเป็นทุกข์ถูกทุกข์ติดตามและยังลงสู่ทุกข์นี่หมายถึงอารมณ์ที่เป็นทุกข์นะครับคือรูปเป็นต้นเนี่ยก็เป็นทุกข์นะครับบางทีก็มาในความหมายว่าการสะสมทุกข์นะครับสะสมทุกข์นะใช้ทุกขศัพท์แต่เป็นชื่อของการสะสมทุกข์เช่นประโยคว่าทุกโขปาปัสสะอุจโยการสะสมบาปเป็นทุกข์หรือบางทีก็มาในฐานะเป็นเหตุแห่งทุกข์ดังในประโยคว่ายาวันจิทังภิกขเวนะสุกรังอัคขาเนนะปาปุนิตุงยาวะทุกขานิรยาเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกระทั่งทุกในนรกไม่ใช่ทำง่ายนะครับที่อุปมาว่านรกนะทุกในนรกที่กล่าวอุปมาอย่างไรครับอุปมาว่าเหมือนกับนักโทษคนหนึ่งถูกพระราชาถูกสั่งลงโทษทิ่มเช้า100ครั้ง เที่ยงร้อยครั้งเย็นร้อยครั้งเนี่ยนะทุกอันนี้เท่ากับแผ่นหินในฝ่ามือทุกในนรกเท่ากับภูเขาหิมพานต์เหมือนกันยังใหญ่โตเหลือเกินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาพูดให้เห็นในนรกเนี่ยมันทำไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะนี่นะที่ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคในมหาทุกขคันธสูตรที่กล่าวถึงความทุกข์ในนรกว่ามันทุกข์แค่ไหนเหมือนกันเนี่ยก็อุปมาว่าทุกข์ของคนที่ถูกหอกทิ่มวันละ300ครั้งเนี่ยนะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยรอบละ100ครั้ง100ครั้งเนี่ยนะทุกอันนี้เท่ากับแผ่นหินในฝ่ามือส่วนทุกข์ในนรกเท่ากับขุนเขาสิเนรุหรือขุนเขาหิมพานต์นะครับทีนี้ต่อไปว่ามาแล้วในทุกขเวทนานะครับทุกขสัตว์ทุกขเวทนานะเช่นทุกขสะจะปหานาทุกขสะจะปหานาเพราะละสุขและทุกเสียได้อันนี้หมายถึงจตุทัชฌานนะครับละทุกขเวทนาสุขเวทนาหมดเลยแม้ในพระสูตรนี้ก็มาแล้วในทุกขเวทนานะครับแต่โดยอรรถพจน์ชื่อว่าสุขเพราะยังผู้เสวยให้สบายชื่อว่าทุกข์เพราะยังผู้เสวยให้ลำบากเวทนาชื่อว่าอทุกขมสุขเพราะไม่ทุกข์ไม่สุขนะครับบรรดาเวทนาทั้ง3เหล่านั้นเวทนาที่มีการเสวยอิทธารมณ์เป็นลักษณะชื่อว่าสุขเวทนาคือเน้นที่อารมณ์นะไออารมณ์ที่ดีๆนี่นะครับชื่อว่าเวทนาที่เสวยของดีเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนาที่มีการเสวยอนิถารมณ์เป็นลักษณะคือเสวยอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาได้รับของไม่ดีเนี่ยนะครับชื่อว่าทุกขเวทนาที่มีการเสวยอารมณ์ที่ผิดแผกจากทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าอทุกขมสุขเวทนาหมายความว่าปานกลางอ่ะนะไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับชั่วนะก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาความเฉยๆนะครับคือเวทนากับอารมณ์ที่เสวยเนี่ยคนละอันกันนะครับแยกนะคือสมมติว่าเช่นสีอย่างหนึ่งเป็นสีที่งามมากว่างั้นครับสีอย่างหนึ่งเป็นสีที่เลวมากเช่นสีของขยะทั้งหลายแหล่นี่นะครับขยะของสกปรกโสมมเนี่ยนะกับภาพที่งามๆนะภาพที่งามๆเนี่ยคืออะไรครับนั่นแหละไปเรียกว่าอิทธารมณ์ไอ้ภาพที่น่าเกลียดน่าชิงชังน่าขยะแขยงที่ว่าไปเนี่ยอันนี้เป็นอนิถารมณ์ไอ้ระหว่างกลางๆอันนี้เรียกว่าอุเบกขานะครับอันนั้นเรียกว่ามัชฌตารมณ์สมมติถ้าได้รับภาพที่ดีๆเวทนาที่เสวยถือว่าเป็นสุขเวทนาได้รับภาพที่ไม่ดีสีที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงอันนั้นเป็นทุกขเวทนาแล้วก็ภาพธรรมดาปานกลางทั่วๆไปนี่ก็เป็นอุเบกขาเวทนานะครับเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาจึงปรากฏชัดแต่อทุกขมสุขเวทนาไม่ปรากฏชัดนะครับเวทนา2 อย่างนี่นะครับคือสุขกับทุกข์เนี่ยชัดเจนแต่ว่าอุเบกขานี่ไม่ค่อยชัดด้วยว่าในเวลาใดความสุขเกิดขึ้นในเวลานั้นความสุขจะทำสรีระทั้งสิ้นให้สะท้านเคล้าคลึงแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนให้บริโภคเนยใสที่หุงแล้ว100ครั้งเหมือนทาด้วยน้ำมันงาที่เคี่ยวตั้ง100ครั้งและเหมือนให้ความเร่าร้อนดับไปด้วยน้ำมันด้วยน้ำผันหม้อเกิดขึ้นเหมือนจะเปล่งวาจาออกมาโอ้สุขจริงโอ้สุขจริงว่างั้นเนี่ยเห็นชัดนะนะมีความสุขเหลือเกินหัวเราะร่าเริงสุขขนาดนั้นเนี่ยแต่ถ้าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นทุกข์จะทำให้สรีระทั้งสิ้นสะท้านเคล้าคลึงแผ่ซ่านตลอดร่างเหมือนสอดกระเบื้องร้อนๆเข้าไปเหมือนเอาน้ำทองแดงละลายแล้วราดเกิดขึ้นเหมือนให้บ่นเพื่อว่าโอ้ทุกจริงทุกจริงดังนี้นั้นความเกิดขึ้นแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาจึงปรากฏชัดอันนี้ชัดเจนเลยนะสุขกับทุกเนี่ยเห็นชัดนะคนหัวเราะกับคนร้องไห้เนี่ยมันชัดเหมือนกันเถอะแต่ถ้าคนเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยชัดดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาจึงชัดส่วนอทุกขมสุขเวทนารู้ได้ยากชี้ให้เห็นได้ยากมืดมนอทุกขมสุขเวทนานั้นเป็นเวทนามีอารมณ์เป็นกลางๆโดยขัดกับอารมณ์ที่น่ายินดีและยินร้ายในเวลาที่สุขและทุกข์ปราดไปย่อมปรากฏชัดแก่ผู้ถือเอาโดยนัยยะนี้เท่านั้นนะครับคือให้เว้นจาก2 สิ่งซะเว้นจากสุขและทุกข์อันนั้นแหละเรียกว่าเวขาทีนี้ก็วิธีอุปมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนทางที่เนื้อผ่านไปแล้วบนแผ่นหินโดยเป็นทางที่เฉียดเข้าไปในภูมิประเทศที่มีฝุ่นนะครับหมายความว่าเนื้อเนี่ยนะครับมันเดินข้ามหินไปนะอีกข้างหนึ่งก็เป็นโคลนตมเนี่ยนะฝั่งโน้นก็เป็นโคลนหรือว่าที่มีรอยปรากฏเหมือนกันนะเขาบอกว่าภูมิประเทศที่มีฝุ่นโดยตอนต้นทางและปลายทาง ฉันใดภาวะแห่งการเสวยอารมณ์ที่เป็นกลางก็ฉะนั้นเหมือนกันจะรู้ได้ด้วยการเสวยสุขและทุกข์ในอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์การยึดถือเอามัชฌตารมณ์เป็นเหมือนการเดินไปบนแผ่นหินของเนื้อเพราะไม่มีการยึดอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์การเสวยมัชฌตารมณ์นั้นก็คืออทุกขมสุขเวทนานั่นแหละด้วยประการฉะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้อุเบกขาเนี่ยนะรู้จักสุขรู้จักทุกข์ไอ้ระหว่างนั้นแหละเรียกว่าอุเบกขาเวทนานะครับนะถ้าพูดในย่านหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นคนที่เราชอบใจเนี่ยนะจะดีใจใช่ไหมครับอันนั้นแหละเรียกว่าสุขเวทนาเห็นคนที่เราเกลียดนั่นแหละลักษณะของทุกขเวทนาหรือคนทั่วๆไปนี่เป็นลักษณะของอุเบกขาเวทนานะครับ ก็ประกาศนะครับก็มานึกถึงไอ้โลภะมูลจิต8อ่ะ8ดวงโลภะมูลจิต8โลภะเป็นสภาพจิตที่ยินดีในอารมณ์แต่ว่า4ดวงแรกนี่เป็นความยินดีในอารมณ์นี่ก็เรียกว่าชัดเจนใช่มั้ย คร ับไอ้4ดวงข้างล่างเนี่ยนี่ก็เป็นคงจะเป็นลักษณะที่ไม่ชัดเจนจึงได้เป็นอุเบกขา ครับก็ไม่ถึงกับชัดเจนแต่ก็ยังเป็นอิทธารมณ์อยู่นั่นแหละครับยกตัวอย่างนะโลภะที่ชัดเจนเนี่ยนะครับกับโลภะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเหมือนอาหารอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับอนะโลภะแบบโสมนัสเนี่ยคืออาหารที่เราหมายมั่นปั้นใจว่าแม่อันนี้เนี่ยถูกใจเหลือเกินเนี่ยนะครับอาหารที่เหลือก็ไม่ขัดตาเลยกินได้นะครับพอกินได้แต่ก็เฉยๆนะครับแต่ก็ไม่ตำหนิอะไรหรอกพอกินได้แต่ก็โลภะไอ้โลภะแบบอาหารที่พอกินได้เรียกว่าอุเบกขาไอ้นะไอ้โลภะแบบชนิดที่ว่าหมายมันพิเศษนะงั้นแต่อันนั้นแหละลักษณะของโสมนัสนะครับที่เกิดร่วมกับโสมนัสนะครับแต่ก็โลภะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าโทสะเนี่ยนะหันเห็นแล้วมันจะอาเจียนให้ได้นะอาหารกินไม่ลงกลืนไม่ลงไม่ชอบเลยเนี่ยลักษณะนั้นโทสะนะครับคือลักษณะของทุกข์อ่ะนะคือถ้าจะเห็นอีกในหนึ่งนะเขาบอกว่าอาหารบูดอ่ะเป็นอารมณ์ของทุกขเวทนาว่างั้นเถอะอาหารที่กำลังถูกใจกำลังดีๆเลยเนี่ยนะอันนั้นเป็นอารมณ์ของสุขเวทนาถ้าไอ้ปานกลางเนี่ยนะจืดชืดอย่างนั้นเนี่ยไอ้ระหว่างที่จะเสียแล้วก็ระหว่างจะว่าดีก็ไม่ใช่เสียก็ไม่ใช่ไอ้ระหว่างนั้นแหละเรียกว่าอุเบกขาเวทนานะครับด้วยประการดังกล่าวมานี้ในพระสูตรนี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเวทนาไว้3อย่างโดยเป็นสุขทุกข์และอทุกขมสุขเวทนาก็จริงแต่ในที่บางแห่งนะครับบางสูตรนี้พระองค์ตรัสเวทนาไว้2อย่างคือสุขเวทนาและทุกขเวทนาเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนอนนท์เราตถาคตกล่าวเวทนาไว้2อย่างโดยปริยายคือสุขและทุกขเวทนาดังนี้คือเพราะอะไรครับเพราะสงเคราะห์อุเบกขาเข้ากับสุขเวทนานั่นแหละแม้ในที่บางแห่งก็ตรัสไว้3อย่างโดยแยกเป็นสุขส่วนหนึ่งทุกส่วนหนึ่งอทุกขมสุขส่วนหนึ่งนะครับคือแบ่งเป็นเวทนา3นะคือจำแนกว่าสุขเวทนาเป็นสุขในทิฏฐิขณะหมายว่าในขณะที่ตั้งอยู่นี่สุขแต่เป็นวิปริณามทุกข์นะครับคือเป็นทุกข์เมื่อกลายเป็นทุกข์นะครับคือหมายเมื่อมันแปรไปก็เรียกว่าเป็นทุกข์นะครับทุกขเวทนานี้เป็นทุกข์ในทิฏฐิขณะแต่เป็นวิปริณามสุขนะครับคือหมายความว่าทุกขเวทนานะขณะที่มันเกิดนี่มันทุกข์มากนะครับแต่ถ้ามันหายไปนะมันแปรเนี่ยสุขแล้วส่วนอุเบกขาเวทนาเป็นญาณสุขนะครับหมายความว่าถ้ามีความรู้ในเวทนานั้นเนี่ยเป็นญาณสุขถ้าไม่รู้เป็นอญาณทุกข์นะครับในที่บางแห่งตรัสเวทนาแม้ทั้งหมดโดยความเป็นทุกข์นะครับบางสูตรนะเช่นอย่างที่ทรงตรัสไว้ว่าการเสวยอารมณ์คือเสวยเวทนาทุกๆอย่างเราตถาคตกล่าวว่ารวมอยู่ในทุกข์นั่นแหละอันนี้ก็ดูในเวทนาสังยุตนะครับสังยุตตนิกายนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องคำกล่าวทักท้วงนะครับก็มีว่าในข้อนั้นพึงมีคำท้วงว่าถ้าว่าในสูตรอื่นๆคล้ายอย่างนี้และในพระอภิธรรมพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ตรัสเทศนาทั้ง3ไว้แล้วซ้ายเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไฉนจึงตรัสไว้อย่างนี้ว่าการเสวยอารมณ์คือเสวยเวทนาทุกอย่างตถาคตกล่าวว่าเป็นทุกข์และว่าดูก่อนอนนท์และเวทนา2อย่างเราตถาคตกล่าวไว้โดยอ้อมดังนี้ตอบว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยทรงหมายเอาคำทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นเทศนานั้นจัดเป็นเทศนาโดยอ้อมนะครับคือเทศนาโดยอ้อมเนี่ยเพราะว่าสงเคราะห์ลงเป็นทุกข์ไปหมดเนี่ยนะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอนนท์ความแปรปรวนของสังขารเราตถาคตกล่าวหมายถึงความไม่เที่ยงของสังขาร ความเสวยอารมณ์ทุกอย่างคือเวทนาทุกอย่างเราตถาคตกล่าวว่าเป็นทุกข์และว่าอานนท์เวทนาทั้งสองอย่างเราตถาคตกล่าวไว้โดยอ้อมคือโดยปริยายเพราะว่าในบรรดาเวทนาทั้งสามเหล่านี้ความที่เวทนาทั้งสองอย่างเหล่านี้คือสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นทุกข์โดยตรงไม่มีนะครับไม่มีหรอกครับสุขเวทนากับอุเบกขาเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์ตรงๆไม่มีแต่พระองค์ตรัสว่านะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเป็นทุกข์โดยปริยายทุกข์โดยอ้อมนะเพื่อจะทรงแสดงแก่ผู้ไม่มีฉันทะในเวทนาทั้งสองอย่างนั้นคือก็ไม่ได้ติดใจในพวกเวทนาอะไรเหล่านั้นมากก็จะแสดงแค่คร่าวๆนะครับแต่ถ้าผู้ใดยึดติดในเวทนามากนะพระองค์จะแจกเรื่องเวทนาให้ละเอียดเลยแต่ถ้าผู้ยึดติดในเวทนาไม่มากนะก็แสดงไม่ละเอียดนะครับตามอัธยาศัยของเวนัยสัตว์นะครับเอางี้นะถ้าใครติดในรูปมากพระองค์แจกรูปพิสดารถ้าใครติดในเวทนามากจำแนกเวทนาพิสดารใครติดในจิตมากจำแนกเรื่องจิตอย่างพิสดารใครที่ยึดในธรรมะมากพระองค์จะแยกธรรมะอย่างพิสดารนะครับเอาตามแต่สุดแท้แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยึดติดในอะไรมากข้องในอะไรมากอันนี้หมายถึงสัตว์ที่มีอุปนิสัยนะครับไม่มีอุปนิสัยถึงจะติดอะไรมากก็ไม่แสดงนะครับเพราะไม่มีอุปนิสัยเพราะฉะนั้นเทศนาแบบนั้นจึงจัดเป็นเทศนาโดยอ้อมส่วนเทศนาว่าด้วยเวทนา3นี้เป็นเทศนาแบบตรงๆเพราะมีกล่าวอธิบายว่ากล่าวตามสภาวะนะครับสภาวะที่เป็นทุกข์ก็อย่างหนึ่งเป็นสุขก็อย่างหนึ่งและเป็นอทุกขมสุขก็อย่างหนึ่งนะครับส่วนการปรับวาทะนะครับของปรับประวาทต่างๆจะไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นสำนวนนะครับที่ของคนสมัยนี้ไม่ได้มาคิดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่กล่าวเวทนาเหล่านี้นะครับที่มีลักษณะถูกกำหนดสภาวะที่ขัดแย้งกันดังพรรณนามาชนี้แหละคือสุขกับทุกข์นี่มันขัดแย้งกันชัดเจนเนี่ยนะระหว่างสุขกับทุกข์นั่นแหละเป็นอุเบกขานะครับก็และเวทนาทั้ง3นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แก่พระโยคาวจรทั้งหลายผู้ประกอบการบำเพ็ญวิปัสสนาโดยแนวทางมุกนี่ก็คือแนวทางนั่นเองคือเวทนาคือขับเน้นไปที่เวทนานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากรรมฐานนี่มี2อย่างนะครับสายวิปัสสนานี่นะกรรมฐานมี2อย่างสายวิปัสสนานะย่อแล้วมี2อย่างคือรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานคือถ้าสายสมถะนะวิปัสสมถะ40ใช่ไหมทีนี้ถ้าสายวิปัสสนาเนี่ยนะครับมี2อย่างคือรูปกรรมฐานและอรูปกรรมฐานในกรรมฐานทั้ง2อย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสรูปกรรมฐานตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งมนสิการโดยสังเขปคือโดยย่อบ้างด้วยมนสิการด้วยการมนสิการโดยพิสดารบ้างด้วยสามารถแห่งการกำหนดธาตุเป็นต้นอย่างนั้นบ้างนะสังเกตดูนะวิธีแสดงรูปกรรมฐานเนี่ยคือแสดงรูปประขันนะบางอย่างก็แสดงแบบย่อจริงๆบางอย่างก็พิสดารมากบางอย่างก็แบบธาตุนะบางอย่างก็แสดงรูปกรรมฐานแบบธาตุแต่เมื่อจะตรัสอรูปกรรมฐานคือตรัสนามนะครับนามคืออรูปกรรมฐานเนี่ยนะก็จะตรัสด้วยสามารถแห่งผัสสะบ้างนะบางทีเอาผัสสะเป็นตัวเด่นนะครับบางทีก็ด้วยสามารถแห่งเวทนาบ้างบางทีก็ด้วยสามารถแห่งจิตหรือวิญญาณบ้างแสดงว่านามธรรม3อย่างนี้ชัดเจนกว่าเพื่อนนะครับคือผัสสะเวทนาและจิตเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในผัสสะปัญจกะนะครับธรรมะมีผัสสะเนี่ยนะครับธรรมะ5มีผัสสะเป็นต้นเนี่ยนะครับคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตนะครับธรรมะกลุ่ม5แรกในนามขันธ์เรียกว่าผัสสะปัญจกะต้องยกขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าพโยคาวจรบางรูปเมื่อระลึกถึงอารมณ์ที่มาสู่คลองนะครับเอาคนที่ผัสสะชัดก่อนนะผัสสะมีจิตและเจตสิกตกไปครั้งแรกในอารมณ์นั้นถูกต้องอารมณ์นั้นอยู่ก็จะปรากฏชัดสำหรับพโยคาวจรบางรูปนะครับบางรูปเนี่ยนะพอเห็นปั๊บเนี่ยนะครับเห็นผัสสะชัดเจนเลยนะคล้ายๆกับพูดถึงคนที่อาจจะคิดในลักษณะว่าเหมือนกับโคแม่โคถูกถลกหนังเนี่ยนะรับอารมณ์แต่ละอารมณ์ปั๊บเนี่ยชัดเจนมากนะครับในการรับกระทบนะครับรับกระทบอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยบางอย่างเขาชัดในผัสสะอย่างนี้นะครับสำหรับพระโยคาวจรบางรูปเวทนาที่เสวยอารมณ์นั้นเกิดจะปรากฏชัดบางคนเนี่ยสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งชัดมากเมื่อรับแต่ละอารมณ์นะครับ แต่บางรูปสำหรับบางรูปวิญญาณที่รู้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นจะปรากฏชัดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอรูปกรรมฐานตามที่ปรากฏโดยอัธยาศัยของบุคคลนั้นๆไว้3อย่างโดยมีผัสสะเป็นต้นนั่นแหละเป็นประธานแต่บางสูตรเนี่ยนะครับจะแสดงโดยลำดับพร้อมกันเลยนะเช่นในสูตรที่เราคุ้นๆนะโดยเฉพาะฉัชกสูตรเป็นต้นเนี่ยนะหรือในโลกานิโรธสูตรหรือในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะครับก็จะแสดงให้เห็นชัดทั้งวิญญาณทั้งผัสสะและเวทนานะครับอย่างเช่นอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเนี่ยเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาผัสสะและเวทนาเนี่ยแสดงเชื่อมกันเลยนะครับอันนี้เน้นอรูปกรรมฐานเนี่ยนะครับถ้าจะพิจารณานามนะครับในบุคคล3ประเภทนั้นผัสสะจะปรากฏชัดแก่ผู้ใดแม้ผู้นั้นจะกำหนดอารมณ์อันมีผัสสะเป็นที่5นั่นแหละว่านะผัสสะเป็นที่5ทวนนะคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตนะครับ5คำเนี่ยนะธรรมะมีผัสสะเป็นที่5นั่นแหละว่าไม่ใช่ผัสสะอย่างเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นถึงเวทนาที่เสวยอารมณ์นั้นนั่นแหละก็เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะนั้นนะครับถึงสัญญาที่จำอารมณ์นั้นอยู่ถึงเจตนาที่คิดถึงอารมณ์นั้นอยู่ถึงวิญญาณที่รู้ชัดซึ่งอารมณ์นั้นอยู่ก็จะเกิดพร้อมกับผัสสะนั้นนะครับคือถ้าผัสสะชัดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ารู้ผัสสะอันเดียวตะพึดนะครับไม่ใช่จะต้องแยกแยะนามธรรมที่เหลือได้ว่าเวทนาสัญญาเจตนาและจิตนะครับเพราะฉะนั้นผัสสะปัญจกะจึงชัดเจนมากนะครับคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาและจิตเนี่ยจะต้องอย่างถึงนะครับ ขอโอกาสครับก็ในเมื่อมันเกิดพร้อมกันนะแล้วเราจะไปแยกมันยังไงมันเกิดพร้อมกันครับ ครับถ้าถามอย่างนี้นะครับผมจะถามคืนว่าท่านเคยฉันต้มยำไหมครับ เคย เพราะฉะนั้นทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มเป็นต้นเนี่ยนะดูเหมือนจะอยู่ในช้อนเดียวกันนะครับแต่ทำไมรู้ได้ครับใช่ไหม ก็ เนื่องด้วยมนสิการนะครับถ้าปัญญาพิจารณาอันใดก็จะเห็นอันนั้นนะครับเหมือนกับอาหารที่เราชิมไปที่เรียกว่าต้มยำเนี่ยนะมีตั้งหลายรสนะครับในต้มยำเผ็ดก็มีเค็มก็มีเปรี้ยวก็มีนะครับแม้กระทั่งบางทีก็ยังมีรสอาหารด้านอื่นๆอีกเราก็ยังแยกได้ทำไมลิ้นจึงแยกได้ขนาดนั้นครับนี่ลิ้นนะมันยังแยกได้ขนาดนี้นะครับแล้วปัญญาแหมจะไม่แยกอะไรออกเลยสักอย่างหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาวินิจฉัยจริงๆก็จะแยกได้แยกแยะได้แต่อย่าลืมว่าผู้ที่จะเจริญพวกนี้ได้ดีเนี่ยนะครับที่จะมาแยกแยะสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิอันนี้ดีจิตตวิสุทธิก็ดีนะครับคนพวกนี้จะไม่ค่อยฟุ้งซ่านนะครับสามารถวิจัยได้นะครับเพราะว่าภูมิหรือปัญญาที่พิจารณาอันนี้เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณหรือทิฏฐิวิสุทธินะครับหรือสังขารปริเฉทญาณเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะครับ1โดยการเรียนมานี่ชํานาญโดยการฟังเป็นต้นนะครับและศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็ดีมันเขาจึงใคร่ครวญในสิ่งเหล่านี้ได้มากถ้าใคร่ครวญในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มากนะครับก็ยากที่จะเจริญวิปัสสนาชั้นสูงได้นะครับเพราะอันนี้เป็นบาดฐานนะครับแต่ถ้าเรียนมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับโดยความเป็นพหูสูตรกับโดยการบำเพ็ญมาเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับนะสำคัญที่สุดคือให้เป็นพหูสูตรทรงจำคำสอนเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เจริญกุศลให้เกิดมากๆนะครับได้สัปปายะเป็นต้นพิจารณาผมเข้าใจว่าไม่น่าจะยากนักนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรนะครับไม่ได้เป็นของที่ลึกซึ้งอะไรเพราะไอ้ส่วนที่ลึกซึ้งจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับไอ้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยคือการแทงตลอดอริยสัจนะครับอย่างผัสสะเวทนาเนี่ยใครก็มีอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะเช่นเวทนาเนี่ยมันจะไปยากอะไรไม่เคยสุขไม่เคยทุกข์หรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับเอาแบบหยาบๆเลยนะเอาเจตนาไม่เคยจงใจหรือยังไงอันนั้นแหละตัวเจตนาละจิตไม่เคยรับรู้อะไรเลยใช่ไหมอันนั้นแหละจิตนะใหม่ๆมันก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับอาจจะรู้คนละขณะไปนะครับสะสมสถิติอันนี้ไปเรื่อยๆไปก่อนแต่ระยะยาวแล้วก็จะชำนาญขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าจะพูดว่าโอ้ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตเนี่ยนะโอ้มันคนละอันนะมันคนละสภาวะแล้วจะรู้ได้เหรอท่านลองอ่านหนังสือดูนะครับคำว่าวิญญาณเนี่ยมีอักษรกี่ตัวทำไมท่านเห็นและอ่านออกทันทีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะการชำนาญในการอ่านใช่ไหม สภาวะธรรมเหล่านี้ถ้าชำนาญในการเพ่งแล้วจะไม่ยากอะไรเลยนะครับเช่นอย่างคนที่ชำนาญในการพิจารณานะอย่างที่ว่าเนี่ยอาศัยจักขุและรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะแล้วสัญญาเจตนาเป็นต้นก็เกิดร่วมกันอันนั้นแหละงั้นถ้าชำนาญในการใคร่ครวญแบบนี้มากมากมากมากเข้าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเหมือนกับเห็นผสมคำเนี่ยนะครับปรมัตถทีปนีอัตถคถาคุตกานิกายอิติพุตกะเห็นแล้วก็อ่านไปเพลิดไปเลยทำไมจึงอ่านได้ขนาดนั้นเพราะการสะสมเพราะการพอกพูนมาชั้นใดนะครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้กล่าวถึงภาษะนะครับภาษะที่เป็นประธานทีนี้พอมาถึงเวทนาบ้างว่าเวทนาปรากฏแก่ผู้ใดนะครับคือถ้าคนที่ชัดในเวทนาในชั้นแรกเนี่ยนะแม้ผู้นั้นจะกำหนดธรรมะมีภาษะเป็นที่ห้าเหมือนกันว่าไม่ใช่เวทนาอย่างเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นถึงสัมผัสที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับเวทนานั้นถึงสัญญาที่จำได้อยู่ถึงเจตนาที่นึกคิดอยู่ถึงวิญญาณที่รู้แจ้งอยู่ก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับเวทนานั้นนะครับอันนี้นะสำหรับคนที่ชัดในเวทนาเป็นชั้นต้นเลยนะครับเช่นเท้าสักกะเนี่ยนะชัดในเวทนาเป็นชั้นต้นหรือแสดงในเวทนาสังยุตเนี่ยนะครับอันนี้ก็เวทนาเนี่ยเด่นชัดนะครับหรือแม้แต่นามขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะบางคนก็เวทนาเนี่ยชัดเพราะว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เป็นต้นเนี่ยนะเวทนาขันธ์เนี่ยโดยมากก็จะชัดนะครับอันบางคนที่ชัดเวทนาขันธ์ก่อนแต่ไม่ใช่จะไม่รู้ภาษานะไม่ใช่จะไม่รู้สัญญาไม่รู้เจตนาและวิญญาณยังไงก็ต้องรู้นะครับนะถ้าพิจารณาตามคำสอนนะอย่าลืมว่าการเจริญวิปัสสนาของพระสาวกทั้งหลายเนื่องด้วยสุตตะนะครับเนื่องด้วยสุตตะนะครับนะเพราะว่าไอ้คิดค้นหาเอาเองเนี่ยไม่มีทางหรอกครับต้องเนื่องด้วยสุตตะค่อยๆใคร่ครวญนะครับอาศัยความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะครับเข้าช่วยในการเจริญในการพิจารณานะครับ ขอบคุณครับทีนี้ในเวทนาที่มีภาษาเป็นที่ห้าเลยนี่เวลาที่เราจะรู้ก็รู้ทีละอย่าง ครับ ถ้าหากว่าขณะนั้นเนี่ยเรารู้เวทนาสัญญาเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ในสัญญา ครับเอางี้นะที่จริงนะอนุภาพของปัญญาที่อบรมมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ซึมอย่างนั้นอะไรหรอกครับผมจะที่ผมเทียบอุปมาเมื่อกี้นะครับสมมตินะคำว่าวิญญาณเนี่ยนะครับมีอักษรอยู่6อักษรด้วยกัน1วแหวน2สะอิยอหญิง2ตัวสระอาแล้วก็นอนเนนนะทำไมเห็นแล้วอ่านแล้วเป็นวิญญาณเลยนะแล้วรับรู้เหมือนรับรู้มาพร้อมกันเลยอันนี้คนละสีนะครับนี่คนละสีนะแล้วปัญญาที่อบรมและชำนาญเนี่ยนะต้องเก่งกว่าเห็นอันนี้อีกนะครับถ้าอบรมปัญญามานะครับเพราะคนบางคนเนี่ยพักเดียวเนี่ยนะนั่งคิดเรื่องไม่รู้ได้กี่ร้อยเรื่องในพักเดียวเนี่ยนะครับแล้วธรรมะเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับจริงอยู่ว่ารับรู้ได้ทีละอารมณ์แต่ว่ามันไม่ต้องไปนั่งโอ้แช่อยู่โอ้นี่ผัสสะนะแช่อยู่กับผัสสะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าปัญญาที่เข้าไปวิเคราะห์ก็เหมือนกับการอ่านหนังสือนั่นแหละนะครับถ้าชำนาญและเห็นปั๊บก็มองอย่างตลอดสายเลยนะครับนะอันนี้พูดถึงคนที่ใคร่ควรบ่อยๆนะครับแต่อย่าลืมว่าการที่จะใคร่ควรอย่างนี้ได้ก็ต้องความเป็นพหูสูตรนะครับความเป็นพหูสูตรนี่จะช่วยได้แต่ถ้าทรงจำอะไรไม่ได้เลยก็เอ๊ะภาษะเป็นยังไงว่าภาษะยังไงมานั่งคิดแต่ถึงแต่คำเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะมันพิจารณาไม่ได้เพราะฉะนั้นในการศึกษาธรรมะเนี่ยนะครับในชั้นต้นเลยนะทรงจำก่อนเมื่อทรงจำได้แล้วหมั่นสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้ลงในชีวิตนะครับหมั่นสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้ลงในชีวิตอะไรเป็นอะไรให้รู้ก่อนนะครับเหมือนกับเราเรียนรู้เรื่องรถยนต์เครื่องยนต์ทั้งหลายแหละให้รู้ว่าอะไรแต่ละชิ้นอะไรมันเป็นอะไรก่อนเรียนรู้ธรรมะแม้กระทั่งพระพิธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันพยายามหมั่นสงเคราะห์ว่าสภาวะธรรมเหล่าที่ว่าเนี่ยคืออะไรในร่างกายค่อยๆนึกคิดไปใคร่ครวญไปไม่เพราะว่าวิปัสสนาเหล่านี้ไม่ได้ขับเน้นปัจจุบันอะไรครับวิปัสสนาแรกๆไม่ได้เน้นอะไรปัจจุบันหรอกครับเพราะว่าอารมณ์วิปัสสนานี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในด้วยภายนอกด้วยนะครับทั้งกามาวจรด้วยทั้งรูปาวจรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นอดีตก็ไม่น่าเป็นไรนะครับพิจารณาให้หมดนะครับมันต้องพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องมาเกี่ยงว่าโอ้โหต้องเป็นปัจจุบันอย่างเดียวนะครับเพราะบางคนเนี่ยจะตามปัจจุบันให้ทันยังไงมันก็ไม่ทันนะครับจะตามหมายจะทำให้ทันปัจจุบันเออทันแล้วมันจะเป็นอะไร เดี๋ยววิ่งแซงปัจจุบันแล้วยุ่งเลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับวิญญาณปรากฏชัดแก่ผู้ใดแม้ผู้นั้นจะกำหนดอารมณ์มีผัสสะเป็นที่ห้าเหมือนกับว่าไม่ใช่แต่วิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นแม้ผัสสะที่ถูกต้องอยู่ซึ่งอารมณ์นั้นนั่นแหละก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับด้วยวิญญาณนั้นแม้เวทนาที่เสวยอารมณ์อยู่แม้สัญญาที่จำอารมณ์อยู่แม้เจตนาที่คิดนึกอยู่ก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับวิญญาณนั้นเกิดพร้อมกับวิญญาณนั้นพระโยคาวจรนั้นใคร่ครวญอยู่ว่าธรรมะทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้าเหล่านี้อาศัยอะไรอยู่ดังนี้จะรู้ชัดว่าอาศัยวัตถุอยู่กรัชกายชื่อว่าวัตถุคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็แลวิญญาณของเรานี้อิงอาศัยในกรัชกายนี้เนื่องแล้วในกรัชกายนี้ทรงหมายเอากรัชกายใดกรัชกายนั้นโดยเนื้อความได้แก่ภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งหลายเธอเห็นเป็นเพียงนามกับรูปเท่านั้นบรรดาสองอย่างนั้นวัตถุเป็นรูปธรรมะมีผัสสะเป็นที่ห้าเป็นนามนะครับด้วยประการดังกล่าวมานี้สองอย่างนี้รูปได้แก่รูปขันธ์นามได้แก่นามขันธ์สี่ที่ไม่ใช่รูปดังนั้นจึงรวมเป็นขันธ์ห้าแท้จริงขันธ์ห้าที่พ้นจากนามรูปหรือนามรูปที่พ้นไปจากขันธ์ห้าไปเนี่ยนะครับเป็นไม่มีนะครับนามรูปก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็คือนามรูปนั่นแหละคือในถ้าวิเคราะห์แล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเช่นหูกับเสียงเนี่ยที่ดังเนี่ยนะหูเนี่ยเป็นวัตถุคือเป็นรูปนะโสตวิญญาณที่ได้ยินเสียงนะครับเป็นนามผัสสะเวทนาเป็นต้นก็เกิดร่วมพร้อมกับนามทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อาศัยภูตรูปและอุปาทายรูปนั่นแหละเกิดขึ้นตามทวารทั้งหลายนะครับใน6ทวารนั่นเองนะครับเมื่อเธอใคร่ครวญอยู่ว่าเบญจขันธ์เหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุนะครับในชั้นต้นเนี่ยนะครับพยายามทรงจำคำสอนเหล่านี้แล้วพิจารณาจนชัดเจนเมื่อชัดเจนดีแล้วก็พิจารณาว่าแต่ละขันธ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับมีอะไรเป็นเหตุก็จะเห็นว่าอวิชชาเป็นเหตุแต่นั้นยกเบญจขันธ์ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ด้วยสามารถแห่งนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนะไอ้พิจารณาว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่ใช่พิจารณาแต่สภาวะนั้นนะพิจารณาทั้งปัจจัยของสิ่งนั้นด้วยว่าไม่เที่ยงเหมือนกันว่านามรูปนี้เป็นไปทั้งปัจจัยนะคือเป็นไปอาศัยปัจจัยนะครับทั้งสองอย่างนี้อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นไม่มีสัตว์หรือบุคคลอย่างอื่นมีเพียงกองสังขารล้วนๆเท่านั้นนะครับถ้าลักษณะนี้นะนามรูปเหล่านี้มีแต่กรรมและผลของกรรมเท่านั้นกรรมก็ไม่เที่ยงผลของกรรมก็ไม่เที่ยงไม่มีสัตว์เลยมีแต่กรรมและผลของกรรมนี่แหละสืบเนื่องไปนะครับแล้วก็พิจารณาตามลำดับวิปัสสนาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับกรรมและผลของกรรมนี้เป็นอนิจจังเพราะขยับเถนะสิ้นไปเป็นทุกขังเพราะพยับเถนะน่ากลัวแล้วก็อสารกัดเถนะเพราะไม่มีสาระอะไรเลยครับก็พิจารณาอย่างนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่อยู่แค่นี้นะทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตนะทุกอย่างต้องเอามาใคร่ครวญหมดนะครับใครควรมากๆอย่างนี้แล้วเธอจำนงหวังปฏิเวทนะครับหวังตรัสรู้เลยนะครับอยู่ว่าเราจะตรัสรู้ในวันนี้เราจะตรัสรู้ในวันนี้ในสมัยเช่นนั้นได้อุตุเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายโภชนะเป็นที่สบายหรือการฟังธรรมเป็นที่สบายแล้วนั่งโดยบัลลังก์เดียวคือนั่งดิดลงท่าเดียวเท่านั้นยังวิปัสสนาให้ถึงที่สุดย่อมดำรงอยู่ในอรหัตผลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เห็นโดยรวบรัดนะครับเพิ่งทราบกรรมฐานจนถึงอรหัตผลของชนทั้ง3เหล่าดังที่พรรณนามาชนีนะครับแล้วแต่จะยกว่าผัสสะเป็นประธานหรือเวทนาเป็นประธานหรือวิญญาณขึ้นเป็นประธานแต่แนวทางแห่งการตรัสรู้มรรคผลก็จะเป็นไปตามแนวนี้นะครับ เราอ่านในเถรคถานะครับไปเจอคำที่ท่านมักจะเปล่งอุทานว่าวันนี้แหละจะบรรลุจะแทงตลอดเนี่ยนะฮะ ก ็มาถึงตรงนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าคนที่จะพูดอย่างนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องรู้เรื่องของปริญญา3 ครับ อย่างชำนิชำนาญว่าไงนะ ครับ และจึงมั่นใจว่าถ้าไม่จึงมาบอกว่าวันนี้วันนั้นเนี่ยฮะ ครับ มันก็ถ้าว่าฟังไม่ดีก็อาจจะเอาตามอย่างท่านโดยที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ ครับแต่ก็มีอัธยาศัยจะเอาตามนี่ก็ดีแล้วนะครับ แต่จะควรให้เอาตามให้ทุกอย่างนะครับควรเอาตามให้หมดนะครับแต่ว่ามีอัธยาศัยเอาตามนี่สาธุโมทนาโดยนะครับแต่ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสอรูปกรรมฐานตามอัธยาศัยของผู้ที่จะตรัสรู้ด้วยสามารถแห่งเวทนาจึงตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งเวทนาทีนี้มาศึกษาปกิณณกะหรือการวิเคราะห์เวทนาโดยนัยยะต่างๆนะครับนะมีอยู่8ในด้วยกันนะครับถ้ารู้เวทนาจริงๆนะครับต้องเอา8ในเนี่ยนะมาขยายได้นะ1โดยลักษณะของเวทนา2โดยอธิษฐาน3โดยอุปัตติ4โดยอนุสัย5โดยฐานะ6โดยปวัตติการ7โดยอินทรีย์8โดยทุวิทาทิตานะครับ8ในนี่นะครับต้องวิเคราะห์ได้จึงจะเรียกว่ารู้เวทนาจริงนะครับ8ในเนี่ยรู้ได้ยังไงครับผู้ท่านก็อธิบายให้เราฟังเราก็นี่แหละครับอ่านแล้วก็ทรงจำเอาไว้ไปพิจารณาตามเท่านั้นแหละกิจมีเท่านั้นจริงๆนะครับเพราะว่าศาสดาผู้อนุเคราะห์เราแสดงไว้หมดแล้วไม่ต้องไปค้นคิดหาอะไรให้เหนื่อยอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปค้นคิดวิจัยเอาเองหรอกครับเพราะว่าคำสอนกล่าวไว้ชัดเจนแล้วเดินตามเถอะครับไม่ผิดหวังนะครับบรรดาปกิณกะ8อย่างนั้นลักษณะข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังทีเดียวนะครับว่าเช่นทุกขเวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์ที่ทุกขเวทนานะเสวยอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทุกขเวทนาเสวยอารมณ์ที่น่าปรารถนาอุเบกขาเวทนาเสวยมัชฌัตตารมณ์นะครับตรงนี้นะโดยสภาวะของเวทนาแต่ละอย่างว่าเสวยอารมณ์อะไรแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรนะครับทำให้สุขทำให้ทุกข์หรือเฉยๆอย่างไรอันนั้นชื่อว่าโดยลักษณะภาษานี้ชื่อว่าอธิฐานะนะครับอธิฐานะนี้ก็คือฐานะนี่นะครับแปลว่าเหตุนะครับเหตุของภาษานั่นเองนะครับเหตุอันยิ่งของเวทนาได้แก่อะไรครับได้แก่ภาษาเพราะพระบาลีว่าภาษาปัจจยาเวทนาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ภาษาจึงเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานะครับอธิฐานะก็คือที่ตั้งนะที่ตั้งของเวทนาคืออะไรคือผัสสะนะครับจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปรียบเทียบด้วยอุปมากับแม่โคที่เขาถลกหนังแล้วเพราะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานะครับบรรดาเวทนาเหล่านั้นผัสสะที่ให้เสวยสุขเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานะครับหมายความว่าแม่โคถลกหนังเนี่ยนะถ้าเขาเอายาเย็นมาทาก็สบายนะครับแม่โคถลกหนังเนี่ยนะเอายาชั้นดีมาทาให้นะครับแผลบางอย่างนะถ้ายาบางอย่างทาแล้วเย็นนะเคยเป็นแผลไหมครับยาบางอย่างมาทาแล้วเย็นอันนั้นแหละสุขเวทนาว่างั้นแหละ ครับภาษาที่ให้เสวยทุกข์นะครับเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานะครับเช่นแผลเนี่ยนะครับเอาทิงเจอมาราดดูสิครับนั่นแหละภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เลยได้ทุกข์เลยภาษาที่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาได้แก่อาสันนการแปลว่าเหตุใกล้นั่นเองนะครับคือภาษานั่นแหละเป็นเหตุใกล้นะเพราะฉะนั้นคำว่าอธิษฐานก็ได้แก่อาสันนการนะครับคือเหตุใกล้ของเวทนานั่นแหละครับเพราะเหตุใกล้ของเวทนาก็คือภาษาแต่อย่าลืมว่าภาษานั้นคืออะไรครับความประชุมแห่งธรรมะสามประการคือนะวัตถุวิญญาณและอารมณ์นะครับเช่นถ้าทวารตาก็ได้แก่จักขุรูปและจากขูวิญญาณทวารหูก็หูเสียงและโสตวิญญาณจมูกกลิ่นและคานวิญญาณสิ่งเหล่านี้นะครับประชุมการเรียกว่าผัสสะนะครับผัสสะอันนี้แหละครับเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาทั้งหลายนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเวทนาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอะไรล่ะเมื่อกี้บอกว่าเวทนานี่มีผัสสะเป็นเหตุใกล้นี้ถามต่อไปว่าอ้าวแล้วเวทนาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอะไรตอบว่าเวทนาเป็นเหตุใกล้ของตัณหาโดยมีความปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยมีพระบาลีว่าผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีนะครับคือตรงนี้ทำให้เห็นว่าเชื่อมไปหาปฏิจจสมุปบาทโดยระบบได้อย่างไรนั่นเองนะครับ ถ้ามันเป็นทุกขเวทนาแล้วมันจะเป็นเหตุใกล้ของตัณหายังไงฮะ ครับเขาถามไว้แล้วนะครับฟังท่านว่าดีกว่าถามว่าสุขเวทนานี้เป็นเหตุใกล้ของตัณหาจงยกไว้ก่อนเออเข้าใจอ่ะนะสุขใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละเอ๊ะแต่เวทนานอกนี้เช่นทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเป็นเหตุใกล้แห่งตัณหาได้ยังไงนะสงสัยเหมือนที่ถามเลยนะครับเออข้าพเจ้าจะเฉลยต่อไปก่อนอื่นแม้ผู้พรั่งพร้อมด้วยสุขยังปรารถนาสุขเช่นนั้นหรือสุขที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก คือคนได้รับความสุขอยู่แล้วนี่นะครับก็ยังอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นจะป่วยกล่าวไปยายถึงผู้ที่ถูกความทุกข์ครอบงำนะครับอทุกขมสุขท่านเรียกว่าสุขเหมือนกันเพราะเป็นความสงบเวทนาทั้ง3เนี่ยเป็นปัฏฐานแห่งตัณหาเอาอย่างนี้นะครับคนมีอาหารอร่อยก็ยังอยากได้อร่อยอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นไปเรื่อยแล้วคนหิวล่ะจะไม่อยากอร่อยมั่งเลยเหรอนะครับเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของตัณหาอย่างแท้จริงด้วยซ้ำไปนะครับใช่ไหมอย่างคนอบอุ่นอยู่แล้วเออเนี่ยนะสมมตินะอย่างอากาศหนาวอย่างนี้ใช่ไหมครับใครที่ได้ผ้าอุ่นอยู่แล้วเออเนี่ยนะผ้านี้อุ่นนะบางคนก็ยังนึกเอ๊ะถ้าผ้าอย่างนั้นอุ่นดีกว่านี้มั้งนะอาจจะกระแซะกระซี้ไปเรื่อยๆนะครับนึกอย่างโน้นนึกอย่างนี้ไปเรื่อยอันนี้สุขอยู่แล้วนะมันยังอยากเรื่อยๆแล้วคนที่นอนหนาวเหน็บเนื้อเนี่ยมันจะไม่อยากได้ความอบอุ่นหรือยังไงเพราะฉะนั้นทุกนี่แหละครับจึงเป็นที่ตั้งหรือเป็นเหตุใกล้แห่งตัณหายิ่งขึ้นไปนะครับทีนี้วิเคราะห์ในยะที่3หมายถึงอุปัตติอุปัตติคือเหตุเป็นที่เกิดนะครับเหตุเป็นที่เกิดเนี่ยนะคือถ้าจะเอาเหตุเป็นที่เกิดของเวทนาเหล่านี้เอาอะไรมาเป็นเหตุบอกว่าแท้จริงสัตว์และสังขารที่เป็นอิทธารมณ์เป็นเหตุเป็นที่เกิดแห่งสุขเวทนานะครับนะถ้าจะถามหาความสุขนะจะต้องไปถามหาที่สัตว์และสังขารที่น่าปรารถนาที่นั่นแหละครับจะได้รับความสุขนะครับผู้ที่แสวงหาความสุขก็คือไปหาผู้ที่น่าปรารถนาของเรานะและสังขารที่น่าปรารถนาแต่อย่าลืมนะว่าสุขบางอย่างก็เป็นเหตุใกล้ของทุกข์อีกหลายสิบเรื่องนึงกันนะครับนะจริงอยู่อาจจะสุขแง่นี้แต่จะทุกข์อีกหลายๆแง่นะครับ คำว่าอยากจะรู้สุขให้ปรารถนาผู้ที่อะไรนั้นมีความ สัตว์และสังขารที่น่าปรารถนา อ๋อเมื่อกี้ใช้คำว่าผู้ผมก็เลยงงว่าคงไม่ได้หมายถึงคนอย่างเดียวหมายถึง ที่น่าปรารถนาทั้งสัตว์และสังขารนะครับอ ารมณ์ทุกอย่าง เช่นนะครับถ้าปรารถนาความสุขนะเช่นว่าหนาวเนี่ยต้องปรารถนาสังขารคือโพธิภาพที่น่าปรารถนาอิทธารมณ์ใช่ไหมอบอุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าหากว่าเราอยากจะนี่ก็ไปหาคนที่เราคุยกับเขาแล้วมันเพลินอ่ะนะถ้าอยากมีความสุขก็ไปหาคนที่เราคุยกันแล้วเพลิดเพลินเป็นต้นอ่ะนะลักษณะนั้นเราก็จะได้รับความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์และสังขารที่น่าปรารถนาเนี่ยอิทธารมณ์เนี่ยนะอันนี้แหละครับเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสุขสัตว์และสังขารเหล่านั้นนั่นแหละที่เป็นอนิจจารมณ์เป็นเหตุเป็นที่เกิดแห่งทุกขเวทนานะครับถ้าอยากทุกข์นะครับไปหาสัตว์ที่เป็นศัตรูนะครับไปหาสังขารที่ไม่น่าปรารถนานะครับอันนี้ได้ทุกข์แน่นะครับไปหาสัตว์ที่ไม่น่าปรารถนานะครับทำไงรู้ไหมไม่ต้องห่มจีวรนะครับไปยืนอยู่ในที่รกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวได้คันแน่นะครับยุงกัดตะพึดนะครับนะอันนี้ว่าสัตว์ที่ไม่น่าปรารถนานะครับนะถ้าอยากให้ร้อนก็นี่แหละครับถ้าอยากนี่เอาไม้เคาะหน้าแข้งนะเป็นต้นเนี่ยนะครับอิทุกข์ก็จะอยู่แถวๆนั้นนะครับนะไปเดินเหยียบที่แข็งๆเป็นต้นนะทุกข์ก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนานั่นแหละครับเป็นที่เกิดแห่งทุกขเวทนาที่เป็นมัชฌตารมณ์เป็นเหตุเป็นที่เกิดแห่งอทุกขมสุขเวทนานะอุเบกขาเวทนาหาที่ไหนหาไอ้ที่อารมณ์ปานกลางนี่นะครับไม่เข้ากับหน้าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะเอางี้นะสมมติถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักเราชอบนะในแวดวงเพื่อนฝูงที่เราชอบกันจริงๆอ่ะนะมันจะมากไปด้วยความสุขว่างั้นเถอะถ้าไปอยู่ในแวดวงของศัตรูนี่ก็มากไปด้วยความทุกข์ถ้าอยู่กับใครก็ไม่รู้นะมารอรถด้วยกันเนี่ยนะโดยมากก็จะเฉยๆนะครับนั่งรอรถด้วยกันเนี่ยเฉยๆซะส่วนใหญ่นะครับก็อุบัติเหตุคือเหตุเกิดขึ้นนี้พึงทราบความเป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์โดยการถือเอาอาการของเวทนานั้นจากวิบากนะครับเน้นไปที่วิบากนะเช่นเห็นสีที่น่าปรารถนาก็เรียกว่าเป็นสุขไปสีที่ไม่น่าปรารถนาก็นับว่าเป็นทุกข์ไปสีธรรมดาก็เป็นอุเบกขาไปนะครับถ้าเป็นช่างเขียนนี่น่าจะแยกเห็นนะโอ้ภาพชั้นดีภาพชั้นเลวอันนี้ธรรมดาราคาท้องตลาดอะไรเงี้ยนะครับน่าจะแยกออกกันนะนะพวกพระที่เลือกจีวรก็เหมือนกันโอ้จีวรนี่ชั้นดีอ่ะนะนี่ชั้นเลวงั้นโอ้นี่ธรรมดานะเขาใช้กันเกลื่อนนะพวกนี้แหละครับลักษณะนี้หาได้นะครับนะอาหารเนี่ยโอ้นี่ชั้นดีวันนี้ห่วยมากนะครับขนมบูดอย่างเงี้ยนะเออนี่ธรรมดาใครก็กินกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเนี่ยอุเบกขานะครับเพราะฉะนั้นเหตุเกิดก็สังเกตที่อารมณ์นะครับนะต่อไปอนุสโยอนุสัยนะครับคือหมายความว่าเวทนาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยให้กิเลสอะไรเกิดบ้างนะครับว่า บรรดาเวทนาทั้งสามเหล่านั้นเพราะสุขเวทนาราคานุสัยจึงนอนเนื่องอยู่คือหมายความว่าเพราะไอ้ความสุขนี่แหละครับราคานุสัยจึงเกิดถ้าไม่มีความสุขจะไม่มีกิเลสคือราคะเกิดเลยนะครับอย่าลืมว่าไอ้คำว่าอนุสัยเนี่ยนะไม่ได้มันนอนแช่อยู่นะคือหมายความว่าถ้าได้รับความสุขโดยมากจะต่อด้วยโลภะนะครับลักษณะนั้นแหละเขาเรียกว่านอนเนื่องอยู่ในความสุขนะครับถ้าไม่สุขนะโลภะไม่เกิดง่ายๆนะครับว่างั้นแหละนะครับเพราะว่าสุขเนี่ยเป็นปัจจัยโลภะชวนะจึงเป็นโลภะต่อซะส่วนใหญ่นะครับถ้าอารมณ์ที่น่าปรารถนาจะต่อด้วยโลภะสุขเวทนานั้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุใกล้ของโลภะอย่างมากเลยนะครับเพราะทุกขเวทนาปฏิคานุสัยจึงนอนเนื่องอยู่นะครับถ้าอย่าโทสะนะได้ทุกข์บ่อยๆเดี๋ยวก็โทสะเกิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นคนป่วยจึงหงุดหงิดง่ายนะครับคนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยนะครับคนที่สุขภาพดีๆจริงๆจะร่าเริงว่างั้นเถอะคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยจะทุกข์ง่ายนะครับนะครับเช่นคนถ้าอย่างเทวดาเนี่ยโดยมากก็จะใจดีเพราะมีความสุขมากนะครับถ้าสัตว์นรกก็จะทุกข์มากหน่อยถ้ามนุษย์ก็สลับกันทีนี้ถ้าหากว่าอทุกขมสุขเวทนาอวิชชานุสัยจึงนอนเนื่องอยู่นะครับนะโง่เขลาก็เฉยๆนี่แหละครับอารมณ์อุเบกขาเนี่ยพิจารณาอะไรไม่ค่อยออกตื้อๆนั่นแหละครับนั่นแหละครับมากไปด้วยโมหะนะครับถ้าใครอยากเจริญโมหะง่ายมากทำตัวเฉยๆไม่รับรู้อะไรสักอย่างเลยนะครับนั่นแหละโมหะจะบริบูรณ์อย่างนั้นแหละครับสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่านะครับสมดังที่ท่านใครครับท่านคือธรรมทินนาเถรีกล่าวกับวิสาขะอุบาสกว่าดูก่อนวิสาขะผู้มีอายุเพราะเวทนาเป็นสุขแลราคานุสัยจึงนอนเนื่องอยู่ดังนี้เป็นต้นนะครับ จริงๆแล้วสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมากไปด้วยโมหะใช่ไหมครับคือเขาตัดสินอารมณ์อะไรไม่ได้เลยมันก็เลยดูเฉยๆกับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันจะดูทุกข์ร้อนกับเรื่องโน้นบ้างยินดีกับเรื่องนี้บ้างเงี้ยนะ ครับ ก็มีบางคนเนี่ยก็บอกว่าทำไมไม่ดูเอาแมวเอาหมาเนี่ยมันเป็นครูเราบ้างว่าดูไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรเลยอะไรเงี้ยฮะ ครับ เราเนี่ยทำไมต้องไปเดือดร้อนกังวลกังวายเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเอ๊ะมาฟังเรื่องนี้ก็ยังไงชอบคนเนี่ย คร ับ คืออาจจะสอนในแง่สันโดษเป็นต้นนะครับก็เอาส่วนนั้นนะครับมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องราวเลยนะครับเศรษฐกิจจะรวยจะแพงจะดีมันก็ธรรมดาคือในแง่นี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปทำตัวโง่ๆเหมือนกับแมวหมานะครับนะครับไม่ใช่ไปทำตัวโมหะแบบนั้นนะครับ ครับจริงๆแล้วแมวไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ว่าไอ้เศรษฐกิจเป็นยังไง ครับ แต่จริงๆแล้วเวลามาเช้านี้ตอนเช้าเราให้ก่างให้ของมันอ่ะมันโยนไปเวลาแมวมันเห็นมันเข้าแย่งกันเลยทะเลาะกัน ครับ นี่เนี่ย ก็แสดงว่าเรื่องไหนที่มันรู้มันก็พอกันกันนั่นแหละครับ พอกัน ครับทีนี้ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยหมายที่เขาอาจจะสอนในแนะนำว่าไอ้ก็ทำตัวเหมือนกับมันซะโดยนะไม่ต้องไปยินดียินร้ายมากนักแต่ก็ไม่ได้สอนว่าโมหะเหมือนกันนะไม่ได้สอนในแง่นั้นนะครับทีนี้นักศึกษาพึงจัดทิฏฐานุสัยมานานุสัยนะครับเป็นฝักฝ่ายของราคะเข้าในราคานุสัยด้วยนะครับคือถ้าโลภะคือกามราคานุสัยเกิดนะครับทิฏฐานุสัยก็เกิดพร้อมกันถ้าเป็นโลภะที่เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตนะครับถ้าเป็นโลภะทิฏฐิคตาวิปยุตมานานุสัยก็สามารถเกิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ราคานุสัยนะครับทิฏฐานุสัยกับมานานุสัยก็มาด้วยแล้วก็เพราะผู้ที่มีทิฏฐิทั้งหลายย่อมเชื่อมั่นในสักกายะโดยในเป็นต้นว่าเป็นของยั่งยืนนะครับสำคัญว่าขันเนี่ยนะเป็นของยั่งยืนเพราะเพลิดเพลินกับความสุขเมื่อมีความสุขมากๆนะทิฏฐิก็บอกโอ้นี่แหละเที่ยงแล้วอันนี้ดีที่สุดเหมือนกันสุขที่สุดหรือว่าผู้มีมานะมาแต่กำเนิดอ้างมานะโดยนายเมียที่ว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเหมือนกันนะเราดีกว่าเขาพวกนั้นเลวกว่าเราหมดแล้วเป็นต้นเนี่ยนะมันมานะก็จะเกิดโดยที่เกิดร่วมกับโลภะเกิดร่วมกับราคะนั่นแหละส่วนวิจิกิจฉานุสัยนะครับเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งอวิชชาเพราะฉะนั้นจึงจัดเข้าด้วยสมดังที่ตรัสไว้ในปฏิจจสมุปปาทวิพังว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยวิจิกิจฉาจึงมีนะครับอันนี้โดยอภิธรรมนัยนะปฏิจจสมุปบาทวิภังโดยอภิธรรมนัยหรืออภิธรรมภาชณีนะครับก็คือมันสัมปยุตกันนั่นแหละครับว่าอวิชชาเนี่ยก็คือโมหะมูลจิตนะโมหะมูลจิตไอโมหะตัวนั้นแหละครับเรียกว่าอวิชชานุสัยทีนี้โมหะเนี่ยวิจิกิจฉามันก็เกิดร่วมกับ โมหะนั่นแหละนะครับในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละคือโดยทั่วไปนี่เหรอนะเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาแต่จะพูดว่าเวทนาเป็นปัจจัยแก่วิจิกิจฉาเป็นต้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอนุสัยทั้งหลายยังมีการดำเนินเป็นไปด้วยกำลังอยู่นะครับไอ้คำว่าอนุสัยเนี่ยหมายความว่ามันมีกำลังมากนั่นเองนะครับคือหมายความว่าถ้าได้สุขเวทนานะกิเลสที่มีกำลังประเภทนี้จะเข้าทันทีเลยถ้าได้ทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยจะเข้าทันทีเลยถ้าอุเบกขาเวทนาเนี่ยนะครับวิจิกิจฉาหรือโมหะก็จะเข้าทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นชื่อของกิเลสที่มีกำลังนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะภาวะที่ยังละไม่ได้ในสันดานนั้นเพราะได้เชื้อเกิดเลยได้เชื้อเกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสุขายะเวทนายะราคานุสโยอนุเสติจึงได้ความว่าราคะที่ควรแก่การเกิดขึ้นในเมื่อได้เหตุที่เหมาะสมจึงเป็นเสมือนนอนอยู่ในสันดานนั้นเพราะยังไม่ได้ละด้วยมรรคเนี่ยนะตรงนี้อธิบายชัดเจนดีมากคำว่าอนุสัยนะครับคือหมายคำว่ามันได้ปัจจัยที่เหมาะสมแล้วเกิดทันทีเลยนะเหมือนกับมันนอนแช่อยู่ตรงนั้นอ่ะพอได้อันนี้เกิดแบบนี้ทันทีพอเป็นแบบนี้แบบลักษณะนี้เกิดทันทีเลยนะเหมือนแช่อยู่ในนั้นอ่ะนะเสมือนนอนอยู่ในนั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นหมายคำว่าไอ้คำว่าอนุสัยก็คือเน้นไปที่ว่าคุณยังไม่ได้เจริญอริยมรรคอ่ะถ้าเจริญอริยมรรคเกิดซะมันก็ไม่เป็นเชื้อแล้วนะครับให้เผาด้วยไฟคือยานซะมันจะไม่เกิดนะครับแต่ปกติแล้วมันจะเกิดตรงนี้แหละนะครับคือพูดถึงตรงนี้เนี่ยครับเหมือนกับโรคบางอย่างนะโรคบางอย่างถึงรักษาพักหนึ่งแต่ถ้าเลิกรักษามันก็เกิดตรงนั้นอีกเนี่ยนะครับฉันใดก็ดีนะครับอนุสัยทั้งหลายมันก็จะเกิดในสิ่งนั้นเช่นโทสะก็จะเกิดในปฏิฆานิมิตทั้งหลายทีนี้ถ้าเจริญเมตตาบ้างมันก็เหมือนกับกินยานะพักเดียวแต่เลิกกินยาอีกก็จะเกิดแถวนั้นแหละอีกนะครับจนกว่าจะกินยาแล้วหายขาดแล้วนั่นแหละจึงไม่เกิดโรคชิ้นนั้นในแบบนั้นอีกชั้นใดกิเลสคืออนุสัยก็เหมือนกันนะครับทีนี้วิเคราะห์เวทนาโดยนัยยะที่5คือฐานะนะครับความว่ากายและจิตเป็นฐานของเวทนาฐานะคือฐานเนี่ยนะครับสมดังที่ตรัสไว้ว่าในสมัยนั้นความสุขทางกายความยินดีการเสวยสุขอันเกิดแต่กายยะสัมผัสอันใดนะครับคือคำนั้นกายนั่นแหละเป็นฐานของเวทนานะครับและว่าในสมัยนั้นความสุขทางใจความยินดีและการเสวยสุขอันเกิดแต่สัมผัสทางใจอันใดนะครับเพราะฉะนั้นใจนั่นแหละครับเป็นฐานคือเป็นที่เกิดนะเป็นฐานของเวทนาเพราะฉะนั้นกายและใจนั่นแหละครับเป็นฐานะเป็นฐานของเวทนาทีนี้ถ้าปวัตตินะครับปวัตติคือความเป็นไปนะความเป็นไปของเวทนาว่าปวัตติขณะและการนับความเป็นไปชื่อว่าปวัตติการอธิบายว่าความที่สุขเวทนาเป็นสุขและความที่ทุกขเวทนาเป็นทุกข์ท่านกำหนดแล้วด้วยปวัตติขณะคือเน้นขณะที่เป็นไปนะคือถ้ามันเป็นไปแบบนี้ถ้าเป็นไปแบบนี้เรียกว่าสุขนะถ้าเป็นไปแบบนี้เรียกว่าทุกข์นะครับสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนวิสาขะผู้มีอายุเวทนาที่เป็นสุขแลเป็นทิติคือเป็นสุขในขณะทิตินะครับแต่เป็นวิปริณามทุกข์คือเมื่อมันเปลี่ยนไปเช่นนะครับสุขเวทนาถ้าได้รับอารมณ์ที่แช่มชื่นอยู่ก็สุขเหลือเกินนะครับเช่นสุขเพราะมีบุตรมีทรัพย์มีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะถ้าสิ่งเหล่านั้นแปรไปล่ะทุกข์ก็เกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุขในขณะที่เป็นไปแต่ทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรไปส่วนทุกขเวทนาแลเป็นทิติขณะที่เป็นทุกข์นะครับแต่เป็นวิปริณามสุขคือสุขเมื่อเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างนะเช่นคนที่ป่วยอยู่ณขณะที่ไอ้โรคภัยมันกำลังเป็นไปเนี่ยอุ๊ยทุกข์จริงๆถ้าไอ้โรคเหล่านี้แปรไปล่ะสุขแล้วนะครับนั่นแหละอธิบายว่าความมีอยู่แห่งสุขเวทนาเป็นความสุขความไม่มีแห่งสุขเวทนาเป็นทุกข์นะครับนะถ้าสุขเวทนาเกิดเรื่อยๆโอ้สุขจริงๆถ้าความสุขเหล่านั้นหมดไปเนี่ยทุกข์ก็เกิดแล้วนะครับส่วนความมีอยู่แห่งทุกขเวทนานั่นแหละเป็นทุกข์ถ้ามันหมดเมื่อไหร่ก็สุขซะแล้วนะครับนะการนับความเป็นไปแห่งอทุกขมสุขเวทนาคือการนับการไม่นับได้แก่การรู้และการไม่รู้ซึ่งความเป็นไปแห่งอทุกขมสุขเวทนาเป็นเครื่องกำหนดความเป็นอทุกขมสุขเวทนานะครับก็แลแม้คำนี้ท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนวิสาขะผู้มีอายุเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเป็นญาณสุข แต่เป็นอญาณทุกข์นะครับคืออุเบกขาเวทนาเนี่ยถ้าวิเคราะห์นะถ้ามีปัญญารอบรู้อุเบกขาเวทนาชื่อว่าเป็นสุขถ้าไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นทุกข์นะครับทุกข์เพราะไม่รู้สุขเพราะรู้อุเบกขาเวทนาเนี่ยนะสรุปก็คือทุกขเวทนานั้นสุขเพราะมันตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะมันหายไปสุขเวทนาสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะสุขเวทนานี่หายไปส่วนอุเบกขาเวทนาเนี่ยเป็นสุขเพราะรู้เป็นทุกข์เพราะไม่รู้นะครับอันนี้เรียกว่าประวัติการความเป็นไปนะครับต่อไปนะวิเคราะห์เวทนานัยยะที่7นะครับอินทรียังความว่าจริงอยู่เวทนา3มีสุขเวทนาเป็นต้นเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกไว้โดยอินทรีย์5ประการนะครับสุขขินธ์4ทุกขินธ์4โสมนัสขินธ์4โทมนัสขินธ์4อุเบกขินธ์4เพราะอรรถว่ามันเป็นอธิบดีนะครับไออินทรีย์คือเป็นใหญ่ก็คืออธิบดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายภาษาบาลีนะอินทรีย์คืออะไรคืออธิบดีอธิบดีคืออะไรคืออินทรีย์นั่นแหละอธิบายว่าความยินดีทางกายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าสุขขินธ์4นะครับคือความเป็นสุขทางกายเนี่ยนะครับความไม่ยินดีตรัสเรียกว่าทุกขินธ์4ส่วนความยินดีทางใจตรัสเรียกว่าโสมนัสขินธ์4ความไม่ยินดีตรัสเรียกว่าโทมนัสขินธ์4แม้ทั้ง2อย่างไม่ตรัสว่าความยินดีและความไม่ยินดีเป็นอุเบกขินธ์4นะครับถามว่าในข้อนี้มีอะไรเป็นเหตุเล่าต่อว่าเพราะไม่มีความต่างกันว่าอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัสจำแนกไว้เหมือนสุขเวทนาและทุกขเวทนาทางกายและทางใจที่ตรัสจำแนกไว้เป็นสุขินทรีย์โสมนัสินทรีย์ทุกขินทรีย์โทมนัสินทรีย์ดังนี้เพราะว่าสุขเวทนามีการอนุเคราะห์เป็นสภาวะทุกขเวทนามีการแผดเผาเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งทำการอนุเคราะห์กายอีกอย่างหนึ่งทำการแผดเผาใจฉันใดอทุกขมสุขเวทนาไม่เหมือนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ได้ตรัสจำแนกไว้เพราะไม่มีความแตกต่างกันอุเบกขาก็อุเบกขาเท่านั้นแหละอันนี้ก็คือวิเคราะห์โดยความเป็นอินทรีย์นะครับเป็นอินทรีย์ถ้าสุขกายเรียกว่าสุขขินทรีย์ถ้าทุกข์กายเรียกว่าทุกข์ขินทรีย์ถ้าสุขใจเรียกว่าโสมนัสทุกข์ใจเรียกว่าโทมนัสธรรมดาทั่วไปเรียกอุเบกขา อ๋อครับยังอุเบกขาในฌานนี่กับอุเบกขาตามปกตินี่แตกต่างกันไหมครับ ต่างกันนะครับเพราะว่าคุณภาพเช่นอุเบกขาเวทนาเนี่ยธรรมดาเรานะเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากตะก็มีแต่ถ้าเป็นฌานของพระของผู้ที่ได้ฌานนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าได้ฌานนี่แสดงว่าเป็นไปกับกุศลอย่างเดียวฌานที่เป็นปฐมฌานเป็นต้นไปนะครับเป็นกุศลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแตกต่างกันมหาศาลเอานี่นะถ้าคนที่มีความสุขธรรมดาสุขในกามเนี่ยสีหน้าจะอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่ได้สุขในฌานเนี่ยนะสีหน้าจะอย่างหนึ่งนะครับต่างกันมหาศาลในคนคนเดียวกันนะเช่นคนเดียวกันนี่ถ้าได้สุขในกามสีหน้าจะเป็นอย่างนี้อีกอย่างนึงถ้าคนเดียวกันนี่ถ้าได้สุขในฌานเนี่ยนะครับเท่ากับชิงชังในสุขในกามเหล่านี้เลยนะครับถ้าเป็นพระราชานะท่านจะเห็นชัดเจนว่าพระราชาเนี่ยถ้ากามสุขนี่ก็เหนือกว่าคนอื่นๆแล้วนะแต่ถ้าได้สุขในฌานเมื่อไหร่นะท่านจะรังเกียจสุขในกามนั้นหมดเลยนะถ้าท่านได้สุขในฌานเมื่อไหร่นะท่านจะแทบจะทิ้งบ้านทิ้งเมืองได้เลยนะครับเพราะมันสุขยิ่งกว่าห่างกันมหาศาลนะครับทีนี้โดยมาจำแนกนะครับทวิทาทิตานะครับโดย2ประการเป็นต้นนะเวทนาเนี่ยแบ่งเป็น1 2 3 4 5 6ก็ได้นะครับเวทนาเนี่ยจะนับ1ก็ได้นะว่าเสวยอารมณ์ก็มีอย่างเดียวพูดอย่างเดียวก็ได้เวทนานะพูดให้เป็น1ก็ได้เรียกว่าเสวยอารมณ์ที่แยกเป็น2ก็ได้เช่นเวทนาทางกายและทางใจจะแยกเป็น3ก็ได้เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาหรือเวทนาจะแยกเป็น4ก็ได้ตามกำเนิด4นะว่ามันเกิดกับในกำเนิดไหนนะครับหรือจะแยกเป็น5โดยอินทรีย์5ก็ได้นะครับเช่นสุขขินธ์4เป็นต้นหรือจะแจกตามคติ5ก็ได้นะครับเวทนาที่เป็นไปในนิริยคติเป็นต้นนะหรือจำแนกเป็น6โดยทวาร6ก็ได้นะครับเช่นเป็นไปในทางจักขุทวารนี่เป็นต้นเนี่ยอย่างนึงนะครับหรือจำแนกโดยอารมณ์6ก็ได้นะครับเช่นมีรูปเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งมีเสียงเป็นอารมณ์เป็นต้นก็อย่างหนึ่งก็เป็นหมวด6หรือเวทนาจะแบ่งเป็น7ก็ได้เช่นมันเกิดร่วมกับวิญญาณทิฏฐิ7อย่างนะครับเวทนาจะ8ก็ได้เรียกว่ามีโลกธรรม8เป็นปัจจัยนะครับโดยจำแนกเป็นสุขเป็นต้นของแต่ละอย่างหรือจะแบ่งออกเป็น9ก็ได้นะครับ ช่นเวทนาสุขเป็นอดีตก็มีเป็นอนาคตก็มีเป็นปัจจุบันก็มีใช่ไหมทุกข์เป็นอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มีอุเบกขาก็เหมือนกันนะครับก็เลยกลายเป็น9หรือเวทนาจะแยกเป็น18ก็ได้นะครับคือ9อย่างนั่นแหละครับมาแยกเป็นภายในกับภายนอกก็เป็น18โดยแยกอารมณ์มีรูปเป็นต้นนะครับออกเป็นอย่างละ318นี่ขอเอาใหม่นะคำว่า18เนี่ยนะครับแยกโดยอารมณ์6นะครับถามว่าแยกโดยอารมณ์6คือเช่นมีรูปเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และอุเบกขาใช่มั้ยมีเสียงเป็นอารมณ์ก็เป็นสุขทุกข์และอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์ก็สุขทุกข์และอุเบกขาเพราะฉะนั้นอารมณ์6คูณเวทนา3เท่ากับ18นะครับอธิบายว่าในรูปารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างเกิดขึ้นนะครับแม้ในอารมณ์มีสัทธารมณ์เป็นต้นนอกนี้ก็เช่นนั้นเหมือนกันนะเวทนา18นะครับขยายลักษณะนี้หรือว่าเวทนา18นะครับขยายโดยมโนปวิจารเวท18นะครับเวทนาก็มีนะครับก็มี18โดยอำนาจมโนปวิจารนะสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่านะตรัสไว้ในธาตุวิพังคสูตรว่านะที่ตรัสกับปุกุสาติกุลบุตรนะว่าบุคคลเห็นรูปด้วยจักษุแล้วย่อมเข้าไปพิจารณารูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมพิจารณารูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเข้าไปพิจารณารูปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขานะครับก็เป็น3ใช่ไหมครับมโนปวิจารนี่การตรึกถึงรูปนะการตรึกตรองถึงรูปเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และอุเบกขาตรึกถึงเสียงเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และอุเบกขาเพราะฉะนั้นตรึกอารมณ์6ก็ได้เวทนา18นะครับอีกประการหนึ่งจะแบ่งเวทนาเป็น36ก็ได้นะครับเช่นเคหสิตะโสมนัสเวทนานะไอเวทนา18นั่นนะครับมาแบ่งเป็นอาศัยเรือน18เป็นอาศัยเนกขัมมะอีก18ก็เลยกลายเป็น36นะครับนะเช่นสุขเวทนาที่อาศัยเรือน6ที่อาศัยเนกขัมมะ6นะทุกขเวทนาอาศัยเรือน6อาศัยเนกขัมมะ6อุเบกขาเวทนาอาศัยเรือน6อาศัยเนกขัมมะ6ก็รวมเป็นนะครับ36นะครับอย่างละ12อ่ะนะอย่างละ12 12 12สุขเวทนาก็12ทุกข์ก็12อุเบกขาก็12นะครับหรือเวทนาเนี่ยจะมาแบ่งเป็น108ก็ได้คือเวทนา36นี่แหละครับเป็นอดีต36อนาคต36แล้วก็ปัจจุบัน36เพราะฉะนั้นจะชอบแบบ1ก็ได้2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างงี้ก็ได้หมดนะครับชอบแบบย่อแบบพิสดารเนี่ยเทศได้หมดนะครับเรื่องเวทนาว่างั้นเถอะทีนี้มาขยายในคาถานะครับคาถาในสูตรนี้นะที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นผู้รู้ทั่วมีสติย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งธรรมะเป็นที่ดับแห่งเวทนาและมรรคอันให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาภิกษุหายหิวแล้วดับรอบแล้วเพราะสิ้นไปแห่งเวทนาทั้งหลายนะครับก็คือแทงตลอดอริยสัจโดยนัยยะแห่งเวทนานั่นเองนะครับพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนั้นส่วนอัตถกถาอธิบายว่าปดว่าสมาหิโตความว่าเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิโดยแยกประเภทเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นบทว่าสมาหิโตนี้พระผู้มีพระภาคแสดงถึงการประกอบเนืองๆซึ่งสมถภาวนาสัมปชาโนนะครับสัมปชาโนความว่ารู้ชัดโดยชอบด้วยสัมปชัญญะ4ประการมีสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นนะครับดีนะสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นในฐานะ7อีกนะครับนะที่เคยกล่าวมาแล้วใช่ไหมครับแต่ท่านจะให้ในไว้คร่าวๆที่จริงสัมปชัญญะ4ในฐานะ7นั่นแหละครับบทว่าสัมปชาโนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงถึงการประกอบเนืองๆซึ่งวิปัสสนานะครับสมาหิโตสมถะสัมปชาโนวิปัสสนาสโตนะครับความเป็นผู้ตั้งสติเนี่ยนะในบทว่าสโตนั้นธรรมะทั้งหลายย่อมบริบูรณ์ด้วยภาวนาโดยนัยยะแห่งสมถะและวิปัสสนาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนานุโยคนั้นนะครับการประกอบวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสติเป็นต้นใช่ไหมครับสมถะและวิปัสสนาจะเป็นไปได้เพราะมีสตินั่นแหละครับบทว่าเวทนาจะประชานาติความว่าพุทธสาวกนะครับคือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกำหนดรู้ด้วยปริญญา3ในส่วนเบื้องต้นโดยจำแนกตามความเป็นจริงว่าเวทนาเหล่านี้เวทนามีเท่านี้นะครับ และโดยลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นเวทนาไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดังนี้แล้วเจริญวิปัสสนารู้ชัดด้วยการแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้ด้วยอริยมรรคนะครับนะก็คือเอาเวทนามาทำปริญญาสามนะครับชั้นต้นก็วิเคราะห์สภาวะของเวทนาแต่ละเวทนาที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยของเวทนาแล้วก็ใคร่ครวญถึงเวทนาเหล่านั้นเช่นสุขก็อย่างหนึ่งทุกข์ก็อย่างหนึ่งอุเบกขาก็อย่างหนึ่งนะครับสุขขณะที่เสวยสุขก็ไม่ได้เสวยเวทนาอย่างอื่นเป็นต้นเลยนะครับก็มีแต่สุขล้วนๆแต่สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกขมสุขแต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงนะครับก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเหมือนนายทีฆานขะสูตรนะครับที่พระองค์ตรัสกับทีฆานขะปริภาชกหลานของพระสารีบุตรและพระสารีบุตรฟังสูตรนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับก็ทำปริญญาในเวทนาทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละนะครับก็แทงตลอดในขณะอริยมรรคบทว่าเวทนาจะสัมภวังค์ได้แก่สมุทัยสัตว์นะครับบทว่ายัตถะเจตานิรุจฉันติด้วยเหตุเพียงเท่านี้เวทนาย่อมดับไปในที่ใดในที่นั้นได้เป็นนิโรธสัตว์ขยะคามินังเชื่อมความว่ารู้อริยมรรคที่เป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาด้วยบทว่าเวทนานังขยาความว่าเพราะดับโดยไม่ให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาทั้งหลายด้วยอริยมรรคที่แทงตลอดสัจจะทั้ง4ดังนี้นะครับขอถ้าแทงตลอดอริยสัจ4แล้วก็บรรลุมรรคผลเลยบทว่านิจฉาโตปรินิพุโตความว่าหมดตัณหาคือละตัณหาได้แล้วเป็นผู้ปรินิพพานแล้วด้วยกิเลสปรินิพพานในชั้นแรกใช่ไหมถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นกิเลสปรินิพพานก่อนหลังจากนั้นก็ดับขันธ์ปรินิพพานเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต่อไปก็จะมีคนที่ระลึกรู้เคยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเคยมีพุทธสาวกทั้งหลายเหล่านั้นนั้นเป็นต้นเท่านั้นนะท่านจะหาขันธ์อย่างอื่นหาเวทนาที่อื่นของท่านไม่ได้แล้วว่าท่านตอนนี้นะไปเสวยสุขเสวยทุกข์อยู่ที่นั้นที่นี้ไม่มีแล้วนะครับหาไม่พบแล้ว อนุญาตครับสติปัฏฐาน4เนี่ยคิดว่าเป็นการแสดงโดยนัยยะแห่งเทศนาหรือเปล่าเพราะว่าหรือโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ว่าสติจะระลึกโดยฐานะไหนคือในกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้ใช่ไหมครับ พระองค์แสดงตามจริตนะครับคือไม่ใช่ว่าแล้วแต่สติมันจะระลึกนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่สติจะระลึกนะถ้าเอาอธิบายตามอรรถกถานะถ้าอธิบายตามอัตโนมัติของบางคนก็แล้วแต่สติมันจะระลึกอะไรก็รู้อันนั้นไป โดยหลักฐาน แต่โดยหลักฐานนั้นแสดงโดยจริตนะครับเช่นบุคคลผู้ตัณหาจริตนะครับถ้ายังอ่อนก็เจริญกายานุปัสสนาถ้าแก่กล้าก็เจริญเวทนานุปัสสนาถ้าทิฏฐิจริตยังอ่อนก็เจริญจิตตานุปัสสนาถ้ายังแก่ก็เจริญธรรมานุปัสสนานะครับเนี่ยนะแล้วแต่จริตนะครับ แต่โดยพวกเราเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราเอ๊ะมันจริตไหนกันแน ่ถ้าของเรานะเรียนให้หมดก่อนนะครับ เรียนให้หมดก่อน นะครับถ้าสติปัฏฐานสูตรนะเอามาสาธยายดูนะครับในกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาธรรมาเนี่ยนะครับมันเข้ากับอะไรมากที่สุดนะครับเอางี้ก่อนนะครับแบ่งสองคร่าวๆหนึ่งโดยอัธยาศัยนะเราชอบกามหรือว่าชอบลัทธิมากกว่านะครับคือหมายความว่าดูแยกๆคร่าวๆนะถ้าเรายินดีในเรื่องกามคุณทั้งหลายโดยมากอันนี้เป็นลักษณะของราคะจริตนะครับถ้ายินดีในเรื่องความเที่ยงเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคิดถึงพวกลัทธิทั้งหลายแหล่เนี่ยเจ้าลัทธิทั้งหลายพวกนี้เป็นทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตจะไม่ค่อยยึดมั่นในกามจะไม่ค่อยสนใจกามเด็ดขาดนะครับไม่ค่อยสนใจกามเลยนะแต่พวกตัณหาจริตเนี่ยมันติดในกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมสังเกตดูนะส่วนใหญ่ยุคนี้ก็น่าจะละตัณหาจริตซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับศึกษาทั้งกายานุปัสสนากับเวทนาให้ชัดแต่ถ้ารอบรู้ไปจริงๆก็อย่างอื่นก็รู้ด้วยนะครับเช่นใช่ไหมถ้ารู้เวทนาแล้วจิตไม่รู้ได้ยังไงภาษาเป็นต้นไม่รู้ได้ยังไงก็รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่อะไรเด่นชัดที่สุดของเขานะครับพอพูดเวทนาแล้วมันชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นเหมือนกับรู้จิตเจตสิกเนี่ยนะบางคนก็ชำนาญในจิตบางคนก็ชำนาญในเจตสิกถ้ารู้จิตจริงก็ต้องรู้เจตสิกด้วยแต่บางคนรู้เจตสิกถ้าไม่รู้เจตสิกไม่รู้จิตได้ยังไงแต่บางคนเนี่ยชอบคำว่าจิตเป็นพิเศษบางคนก็ชอบคำว่าเจตสิกบางคนก็ชอบคำว่ารูปเป็นพิเศษนะครับก็แล้วแต่ความพิเศษนะที่จริงแล้วคำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจแต่ทำไมชอบไม่ชอบสูตรเดียวกันล่ะก็ชอบประกาศโดยนัยยะแตกต่างกันนะครับแม้แต่เรื่องเดียวกันก็ยังชอบคนละโวหารอีกนั่นแหละ แล้วอาจารย์บางท่านที่สอนตามอย่างนี้ท่านนั้นบอกว่าให้เจริญไปตามกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดที่ท่านเน้นสอนนั่นแหละคืออิยาปทัพพะเนี่ยนะกำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเรื่องนามเนี่ยไม่ต้องไปรู้มันหรอกถ้าหากว่าเราเจริญไปแนวนี้เนี่ยจนชำนิชำนาญแล้วเนี่ยนามเนี่ยมันก็จะประกาศตัวของมันเองอย่างนี้เนี่ยคิดว่าพอเข้ากับหลักฐานอะไรได้ไหม คือถ้าใช้คำว่ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเป็นต้นเนี่ยนะครับ ก็ ยากที่จะวิเคราะห์ตามนะครับถ้าให้ผมกล่าวผมจะไม่เอาหลักการแบบนี้มาตั้งนะผมจะตั้งตามบทและก็พยัญชนะในพระบาลีและอรรถกถาแล้วก็จะค่อยๆเรียบเรียงไปตามนั้นนะครับผมจะไม่ยืนอยู่บนจุดยืนที่เขาอธิบายอยู่แล้วนะผมจะเอาข้อความจากพระบาลีและอรรถกถาเป็นต้นหรืออัดที่อื่นๆคัมภีร์อื่นๆขยายยังไงผมจะเดินตามแบบนั้นนะครับผมจะไม่เดินตามรูปแบบที่เขาวางเอาไว้ในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิเคราะห์ในสำนวนของครูอาจารย์ยุคปัจจุบันนี้ผมก็ต้องออกตัวว่าไม่รู้จริงๆนะครับเพราะไม่เคยเข้าไปปฏิบัติในรูปแบบของเขาเลยแต่ถ้าจะอธิบายก็จะขอยืนอธิบายตามบาลีอรรถกถาเท่านั้นนะครับแล้วก็พระสูตรอื่นๆที่อธิบายในเรื่องนี้เท่านั้นนะครับ คือถามเนี่ยเพื่อจะเทียบเคียงดูนะครับว่ามันจะพอส่งข้ออะไรกันได้ไหมแต่โดยตามหลักฐานเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันควรจะศึกษาแล้วก็พยายามระลึกตามหรือพิจารณาตามมันทุกอย่างนั่นแหละอย่างนี้ ผมว่าเอาตามหลักนี่นะครับตามมิมุตตายตนะในชั้นต้นนะครับฟังสติปัฏฐานจนชำนาญนะครับบัพพะหรือสูตรทั้งหลายที่เราอัธยาศัยศรัทธาเนี่ยนะให้ชำนาญเลยอย่างหนึ่งสองหมั่นสาธยายบัพพะนั่นแหละมากๆนะครับสามเอาสูตรนั้นถ้าแสดงใครได้ก็อธิบายตามนั้นแหละตามที่เรียนมานั่นแหละแล้วก็เอาสูตรนี่แหละมาตรึกใคร่ครวญอย่างนี้นะครับผมศรัทธาแบบนี้มากกว่านะครับ จะเหมือนกับเขาเจริญอันนี้ไหมอาการ32อ่ะ ครับ คือฟังท่องทรงจำแล้วก็เอามาตรึ ก็แนวเดียวกันนะครับเพราะว่าอาการ32ก็ตระกูลกายานุปัสสนานะครับอาการ32ก็อยู่ในประเภทกายานุปัสสนา โดยที่ถูกน่าจะเป็นอย่างนั้นหมดเน า ะ คือผมศรัทธาตามแนวพระไตรปิฎกอรรถกถามากกว่าคำสอนประยุกต์นะครับ ครับครับ เพราะว่าคำสอนประยุกต์โดยทั่วๆไปนะครับศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิหรือความเป็นพระหูสูตรไม่สนใจมากนักนะครับเมื่อไม่สนใจมากนักเรียนไปมานะครับไตรสรณคมก็ดูจะห่างเช่นคำพูดถ้าพูดถึงปริยัติแล้วเขาจะนึกหมิ่นนะครับเพราะผมถือว่าคนเหล่านี้ก็ตกจากสรณะนะบางคนนะที่หมิ่นพระปริยัติธรรมผมถือว่าคนเหล่านั้นน่าจะตกจากธรรมังสรณังคัจฉามิในส่วนที่เรียกว่าพระปริยัติธรรมนะครับก็จะเป็นอาจารย์สรณังคัจฉามิไปนะครับงั้นผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่เชื่อเลยนะครับท่านนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านนอกจากตามคัมภีร์คือเขาจะดีจริงหรือไม่ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเป็นหลักฐานนะครับถ้าหากว่าเราไปเซาซีเขาจะโกรธเอาอีกนะครับแต่พระไตรปิฎกยิ่งค้นท่านไม่โกรธเราเลยนะครับผมชอบใจตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ทั่วๆไปเราไปซักไปไซไปไล่ไปเลี้ยงท่านอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะแสดงอาการไม่พอใจเป็นต้นนะครับแต่นี้ของเรามันเป็นคนช่างวิจิกิจฉาสงสัยไปหมดนะครับฟังก็มั่นใจที่สุดแล้วก็สบายใจด้วยนะครับก็เลยเอาตามคัมภีร์ส่วนผู้ใดที่จะศรัทธาอย่างไรก็อันนี้เป็นเรื่องของบุคคลไปนี่ก็เราก็จะขอกล่าวตามคัมภีร์นะครับถ้าจะปฏิบัติก็จะขอปฏิบัติตามนี้จะได้ผลมากผลน้อยก็อยู่ที่ศรัทธาเป็นต้นแต่ก็จะไม่ปฏิเสธว่าวิธีนี้ผิดนะครับผมยินดีว่าคำสอนนี้พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องมาตรัสแบบนี้นะครับพระอริยสาวกของท่านก็ต้องปฏิบัติตามแนวนี้อยู่แล้วส่วนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจประยุกต์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นนะครับไม่ถือโดยบทโดยพยัญชนะตามคำสอนเชื่อมั่นว่าแนวทางที่ตัวเองประยุกต์ขึ้นมาได้ผลนะครับผมก็ว่าเขาเชื่อมือตัวเองมากกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมเชื่อว่าวิธีการเพื่อความพ้นทุกข์นะไม่มีอะไรในกำมือของอาจารย์หมายความว่าไม่มีอะไรในกำมือของพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่มีนอกไม่มีในจริงๆนะครับเพราะว่าผมว่าพระองค์นี้มีจิตมหากรุณาต่อสัตว์ที่สุดแล้วนะครับผมเลยก็ว่าของใครก็ของใครแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจริงๆนะครับมันเราก็จะไปด้วยกรรมของเรานี่แหละแต่ยังไงก็ขอให้กรรมที่มีไตรสรณคมเป็นอารมณ์เถอะนะครับอย่างน้อยก็สุขคติก็หวังได้นะครับสุขคติปาติกังขาก็ยังดีแต่ถ้าเอาอย่างอื่นเป็นสรณะผมก็ไม่แน่ใจนะครับ โดยเฉพาะที่เรียกว่าครูอาจารย์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเราก็เคารพในฐานะหนึ่งผู้มีอุปการะคุณในขณะหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่จะไม่สำคัญหมายว่าท่านเหล่านั้นเป็นสารณะของเราเป็นศาสดาของเราอะไรสักอย่างนะครับเขาก็คือกัลยาณมิตรเท่านั้นนะครับถ้าขณะที่เขาแนะนำไตรสรณคมหรือแนะนำพระธรรมคำสอนเราก็เรียกกัลยาณมิตรแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันก็เป็นปาปมิตรด้วยนะเช่นชวนเราเพ้อเจ้อก็ไม่ใช่กัลยาณมิตรในขณะนั้นเพราะฉะนั้นชั้นต้นก็ต้องแยกว่าอะไรคือพาลและบัณฑิตนะครับถ้าลักษณะของพาลเป็นยังไงบัณฑิตเป็นยังไงอันคนยุคนี้พาลกับบัณฑิตก็ใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับก็พาลกับความเป็นพาลกับความเป็นบัณฑิตใกล้กันขณะใดที่เป็นไปกับทุจริตกรรมก็เป็นพาลไปขณะใดที่เป็นไปกับสุจริตกรรมขณะนั้นก็เป็นบัณฑิตไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเป็นบัณฑิตตลอดกาลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอายังไงก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนะครับนั้นครูอาจารย์ทั่วๆไปที่รู้จักก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านพ้นอบายหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราเองก็ไม่มีเครื่องวัดอะไรสักอย่างเลยนะครับเพราะยังไงก็ขอเอาตามโบราณนี่แหละครับปู่ย่าตายายพานว่าพุทธังสรณังคัจฉามินี่แหละผมก็จะยืนเอาในหลักนี้แล้วก็ค้นคว้าตามนี้ไปนะครับข้อความในคุถกนิกายอิติวุตกะนะครับในติกะนิบาตพนาสูตรข้อ231จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนา3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือสุขเวทนา1ทุกขเวทนา1อทุกขมสุขเวทนา1นะครับในสูตรก่อนนั้นไม่ได้ขยายละเอียดนะสูตรนี้เริ่มขยายให้เป็นข้อปฏิบัติให้เห็นชัดขึ้นนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรพึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับสุขเป็นทุกข์ทุกเป็นลูกศรอุเบกขาเป็นของไม่เที่ยงนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นพระอริยะผู้เห็นโดยชอบตัดตัณหาขาดแล้วล่วงสังโยชน์แล้วได้กระทําที่สุดแห่งทุกข์เพราะการละมานะโดยชอบนะครับสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิกษุใดได้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ได้เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรได้เห็นอทุกขมสุขอันละเอียดโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบย่อมหลุดพ้นในเวทนานั้นภิกษุนั้นแลอยู่จบอภิญญาระงับแล้วก้าวล่วงโยคะได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีนะครับในสูตรนี้ขยายถึงวิธีทำปริญญาในเวทนานะครับเน้นไปที่ตีรณะปริญญาเลยนะคือถ้าสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนานี่นะครับถ้าบทแบบนี้เรียกว่ายาตะปริญญานะครับแต่ว่าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็คือเป็นตีรณะปริญญานะครับเสร็จแล้วบอกว่าเมื่อนั้นภิกษุนั้นเรากล่าวว่าเป็นพระอริยะเห็นโดยชอบตัดตัณหาได้ขาดแล้วตรงนี้ก็ตรัสถึงการบรรลุอริยสัจนะครับเป็นปหานะปริญญานะครับแล้วก็ล่วงสังโยชน์ธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะละมานะโดยชอบนะครับนี่ก็กล่าวถึงพระอรหันต์ที่ปรินิพพานนั้นในสูตรนี้พยายามสังเกตดูนะครับถ้าหากว่ากล่าวถึงบทกล่าวถึงสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งโดยมากแล้วจะขึ้นที่ปริญญาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสูตรเหล่านี้เนี่ยนะจะไม่เห็นว่าพูดถึงศีลอะไรเป็นต้นนะครับเพราะว่าศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิต้องดีอยู่แล้วนะครับเพราะนี้ประกาศกรรมฐานนั่นเนี่ยนี่เป็นวิธีให้กรรมฐานที่เรียกว่าเวทนากรรมฐานนะครับในอัตถกถาทุติยเวทนาสูตรบทว่าทุกขโตทัตถภาความว่าสุขเวทนาพึงเห็นด้วยญาณจักสุว่าเป็นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งวิปริณามทุกข์นะครับคือก็คำว่าเห็นเป็นทุกข์ก็คือทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองนะครับทุกข์เพราะแปรปรวนไป บทว่าสารโตทัตถภาความว่าทุกขเวทนาพึงเห็นว่าเป็นเหมือนลูกศรเพราะเป็นทุกขทุกข์คือแปลว่าทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้นะโดยความหมายว่านำออกไปได้โดยยากคือโดยความหมายว่ารบกวนได้แก่มีความหมายว่าบีบคั้นในภายในนะครับรบกวนด้วยนะบีบคั้นในภายในด้วยนะตัวของทุกขเวทนาเนี่ยนะใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นทุกกายหรือทุกใจเนี่ยมันรบกวนนะครับไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจก็บีบคั้นในภายในเหมือนกันแต่ละอย่างก็นำออกได้ยากนะครับทุกกายก็นำออกยากทุกใจก็นำออกยากนะเพราะฉะนั้นไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยเหมือนกับลูกศรเพราะมันนำออกยากจริงๆนะครับเสียใจของแต่ละเรื่องเนี่ยนะกว่าจะเอาออกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยที่ไปมีความวิตกกังวลใจไม่สบายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบทว่าอนิจจโตความว่าทุกขมสุขเวทนาพึงเห็นว่าไม่เที่ยงเพราะมีแล้วกลับไม่มีเพราะมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปในที่สุดนะครับเพราะเป็นของชั่วคราวและเป็นของขัดแย้งกับความเที่ยงนะอันนี้อธิบายคำว่าอนิจจังนะครับ4คำคือ1ลักษณะของคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะครับสภาวะอันนั้นหมายถึงว่ามีแล้วกลับไม่มี2นะครับเพราะมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปในที่สุดนะครับคือชั่วระยะหนึ่งนะหรือว่าเพราะเป็นของชั่วคราวแล้วก็เพราะเป็นของขัดแย้งกับความเที่ยงนะครับนี่เป็นคำอธิบายที่อื่นๆก็จะอธิบายแบบนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในอภิธรรมอายตนะวิภังนะครับเล่ม77อ่ะนะอายตนะวิภังอัตถะของคำว่าไม่เที่ยงก็อธิบายเหมือนกันนี่แหละครับที่อื่นๆก็ในยะเดียวกันก็ในเรื่องเวทนานี้ถึงเวทนาทั้งหมดก็ต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแม้ก็จริงแต่เพราะพระศาสดาเมื่อจะแสดงเนื้อความนี้ว่าการเห็นทุกข์เป็นเครื่องหมายแห่งวิราคะเป็นความยินดียิ่งกว่าการเห็นความไม่เที่ยงนะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขเวทนาพึงเห็นโดยความเป็นทุกข์ทุกขเวทนาพึงเห็นโดยความเป็นลูกศรนะถ้าหากว่าเห็นทุกขเวทนาเนี่ยว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะครับก็วิราคะก็จะคลายกำหนัดในสุขเวทนาได้ง่ายเพราะว่าราคะเนี่ยนะจะยึดติดจะเพลิดเพลินในสุขเวทนาแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าไอ้สุขเวทนาเนี่ยนะมันเป็นตัวทุกข์นะก็จะคลายกำหนัดไม่ยากงั้นนะเพราะฉะนั้นพุทธพจน์ที่ประกาศแบบนี้ให้เห็นวิราคะได้ง่ายนะครับเห็นความไม่ถือมั่นได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ไว้อย่างนั้นเพื่อจะให้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนยึดมั่นว่าเป็นสุขนะครับคือไอ้ความสุขนี่นะครับอาศัยอะไรเกิดครับก็อาศัยสังขารทั้งหลายใช่ไหมอาศัยอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละก่อให้เกิดความสุขแต่ว่าไอ้สังขารทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงอะไรเพราะฉะนั้นพอตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับให้เห็นว่าสุขที่เกิดจากสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนก็จักเบื่อหน่ายแม้กระทั่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขเหล่านั้นด้วยคำว่าทุกขโตนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงความที่สุขเวทนานั้นว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์ประจำสังขารคำว่าทุกข์ประจำสังขารก็คือทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอะไรครับอธิบายว่าเพราะเหตุที่สุขเป็นวิปริณามทุกข์โดยพระบาลีว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นเองทุกข์ประจำสังขารคือวิปริณามทุกข์นะครับคือทุกข์เพราะไม่เที่ยงอ่ะนะแม้แต่สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงนะครับดังนี้เนี่ยนะแม้แต่ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์ดังนี้นะครับ โอเคครับที่เขาเรียกว่าทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ใช่ไหม คือคำว่าทุกขสัตว์นี่นะครับ แม้ความสุขก็เรียกว่าความทุกข ์เพราะไม่เที่ยง เพราะไม่เที่ยง ครับผมนะทุกขสัตว์ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงอ่ะนะแต่ที่จริงแล้วแม้แต่มรรคสัตว์ก็ไม่เที่ยงนะครับสมุทัยสัตว์ก็ไม่เที่ยงดังนั้นนะถ้าเอาคำว่าไม่เที่ยงมาจับอ่ะนะแต่ทีนี้ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าโดยเบื้องต้นก็เน้นไปที่อะไรครับเน้นไปที่อุปาทานขันธ์5นะการพิจารณายังไม่ได้ต้องพิจารณาอริยมรรคอะไรหรอกเพราะฉะนั้นในช่วงเบื้องต้นเนี่ยนะก็เน้นไปที่อุปาทานขันธ์5อันอุปาทานขันธ์5แต่ละอันนี้ไม่เที่ยง แต่ถ้าใช้คำว่าไม่เที่ยงเมื่อไหร่นะต้องรู้นะว่าเป็นระดับตีรณปริญญาเป็นต้นแล้วนะครับนะเป็นตีรณปริญญาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะครับเรื่องกรรมและผลของกรรมเขามั่นคงเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสุขเวทนาเนี่ยนะก็ต้องมาแบ่งใช่ไหมว่าสุขเวทนาบางอย่างเป็นกุศลสุขเวทนาบางอย่างเป็นอกุศลสุขเวทนาบางอย่างเป็นวิบากสุขเวทนาบางอย่างเป็นกิริยาอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องแบ่งออกแล้วตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเกิดจากปัจจัยอะไรเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับก็จึงกล่าวถึงคำว่าไม่เที่ยงตอนหลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะของตีรณปริญญาแล้วก็ปหานปริญญาเป็นต้นนั่นเองเพราะเหตุที่ทุกขเวทนาเป็นทุกขทุกข์นะครับคือทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้สำหรับปุถุชนผู้คิดอยู่ว่าแม้ความสุขยังเป็นถึงเช่นนี้แล้วความทุกข์จะขนาดไหนเล่านะครับโอ้นี่ขนาดสุขนะมันยังไม่เที่ยงเลยนะมันน่าสลดใจมันน่าสังเวชใจขนาดไหนนะครับว่าไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยมันจะคับแค้นเดือดร้อนขนาดไหนทีนี้ต่อไปว่าดังนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าทุกขเวทนาเนี่ยนะต้องเห็นโดยเหมือนเป็นลูกศรขนาดสุขเวทนามันยังเป็นอย่างนี้นะแล้วทุกขเวทนาก็ต้องเห็นเป็นลูกศรเหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงว่าเวทนานอกนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นสังขารทุกข์นั่นเองนะครับจึงตรัสว่าอทุกขมสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับคือทุกข์เพราะไม่เที่ยงนะแต่ที่จริงก็น่าคิดนะครับว่าถ้าผู้ที่จะเจริญเวทนานุปัสสนาเนี่ยนะครับก็ต้องหมั่นสังเกตนะรับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ให้หนึ่งเวทนาแล้ววันนี้รับกี่อารมณ์นะครับครับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นอารมณ์หนึ่งอารมณ์ให้หนึ่งความรู้สึกนะถ้าจะพูดแบบคร่าวๆนะหนึ่งอารมณ์ให้ต่อหนึ่งเวทนาเช่นตารบทางตาก็หนึ่งเวทนาเวทนาชนิดหนึ่งเวทนาที่เป็นไปทางหูก็เวทนาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็หมั่นแยกแยะสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามวิเคราะห์ไปที่ปัจจัยทั้งหลายนะครับก็จะเข้าใจธรรมะชัดขึ้นอีกนะครับอันหนึ่งบรรดาคำเหล่านั้นด้วยคำนี้ว่าสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงอุบายสำหรับถอนราคะเพราะว่าราคานุสัยนอนเนื่องในสุขเวทนานะครับราคะเนี่ยนะครับหรือราคานุสัยเนี่ยนะมันอาศัยสุขเวทนาใช่ไหมครับสุขเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยแห่งราคานุสัยเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ตรัสว่าเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะเป็นวิธีการสำหรับการถอนราคะถอนราคานุสัยนะครับด้วยคำนี้ว่าทุกขเวทนาต้องเห็นโดยเป็นลูกศรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุบายสำหรับถอนโทสะเพราะปฏิฆานุสัยนอนเนื่องในสันดานเพราะทุกขเวทนานั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดเนี่ยลูกศรนะถ้าพิจารณาอย่างนี้มากๆก็จะไม่มีโทสะว่างั้นแต่ถอนโทสะหรือถอนปฏิฆานุสัยได้ด้วยคำนี้ว่าอทุกขมสุขเวทนาต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอุบายสำหรับถอนราคะโทสะโมหะเพราะอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานเพราะอทุกขมสุขเวทนานะครับคือเน้นไปที่ถอนอวิชชานะครับเน้นไปที่อวิชชาเพราะว่าอวิชชานุสัยก็นอนเนื่องในอุเบกขาเวทนาซะส่วนใหญ่นะครับคิดดูนะว่าอะไรที่อารมณ์เฉยๆก็ไม่อยากพิจารณาอะไรใช่ไหมครับสังเกตดูนะตื่นตัวในการพิจารณาเนี่ยโดยมากสัตว์จะไม่ค่อยพิจารณาต่อเมื่อเฉยๆนะครับเช่นนั่งเฉยๆนอนเฉยๆอะไรเฉยๆเนี่ยนะอะไรที่ดูเฉยๆเราจะไม่สนใจเลยนะครับไม่สนใจพิจารณาสังเกตถ้าโทสะเนี่ยนะถ้าโกรธอะไรก็จะเอาเรื่องนั้นมาครุ่นคิดหรือชอบอะไรก็จะเอาสิ่งนั้นมาครุ่นคิดแต่ถ้ารับรู้อะไรแล้วจิตเฉยๆนะโดยมากก็ไม่ค่อยเอามาใคร่ครวญมาค่อยมาพิจารณาสิ่งนั้นมีปัญหานั่นแหละจึงเอามาใคร่ครวญทีนึงนะเช่นอย่างปัญหาเรื่องสมมุตินะถ้าเป็นพระภิกษุนะเรื่องผมเนี่ยวันหนึ่งแทบไม่เคยเอามาคิดเลยนะนั้นอุเบกขาเวทนานี่มันอาศัยอันนี้มากเฉยๆวันหนึ่งนะครับแต่อีกระยะหนึ่งนะพอมันมีปัญหาก็เกิดอะไรครับ โทสะก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดโมหะก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ไม่ดูเหมือนไม่สนใจนะครับสิ่งนั้นรีบเอามาพิจารณาเถอะครับไม่ผิดพลาดแน่นอนเพราะถ้าหากว่าไม่พิจารณานะครับสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจหมดเลยอย่างเช่นการเจริญตีรณปริญญาหรือการทำปริญญาในทุกอารมณ์เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากแม้แต่คนที่เราเกี่ยวข้องทุกคนนะครับควรเอามาทำปริญญาให้หมดเลยนะควรเอามาสงเคราะห์ให้หมดเลยเพราะอารมณ์ไหนที่เราไม่เอามาพิจารณาไม่เอามาไตร่ตรองไม่เอามาทำปริญญาสามนี่นะครับอารมณ์นั้นจะก่อให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจต่อเราเป็นอย่างมากนะครับก่อให้เกิดความคับแค้นใจเป็นอย่างมากเพราะอะไรครับอย่างเช่นจีวรนะถ้าไม่ค่อยเอามาทำปริญญาไม่ค่อยเอามาพิจารณานะครับเราก็จะเดือดร้อนเพราะจีวรอีกนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณามากๆก็จะเฉยๆใช่ไหมครับคือไม่เดือดร้อนนักเมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับดีขึ้นหรือเสื่อมลงจะไม่ขึ้นไม่ลงมากนักถ้าทำปริญญาแล้วแต่ถ้าไม่ทำปริญญานะจะกระเทือนใจเป็นอย่างมากนะครับในทำนองเดียวกันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการละสังกิเลสคือตัณหาด้วยพุทธพจน์ข้อแรกเพราะสังกิเลสคือตัณหานั้นเป็นเหตุใกล้ให้พอใจในสุขนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหตรัสเวทนา3เนี่ยนะครับเชื่อมไปหาวิธีการละสังกิเลสทั้งหลายด้วยนะครับทรงแสดงการละสังกิเลสคือทุจริตเพราะพุทธพจน์ข้อที่2นะทุจริตนี่คือความชั่วทางกายเป็นต้นเนี่ยนะครับก็โดยมากก็จะอาศัยโทสะนี่นะครับสัตว์ทั้งหลายจึงจะทําชั่วเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงจึงประพฤติทุจริตเพื่อแก้ทุกข์นั้นนะครับทำความชั่วเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องทุกข์นะทรงแสดงการละสังกิเลสคือทิฏฐิด้วยพระพุทธพจน์ข้อที่3เพราะผู้ที่เห็นอทุกขมสุขโดยความไม่เที่ยงอยู่จะไม่มีสังกิเลสคือทิฏฐินะครับอันหนึ่งทรงแสดงอทุกขมสุขเวทนาว่าเป็นเครื่องหมายแห่งอวิชชาเพราะความที่สังกิเลสคือทิฏฐิเป็นเครื่องหมายแห่งอวิชชานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวถึงสุขเวทนาโดยความเป็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเป็นอุบายละสังกิเลส3นะครับ เมื่อกี้ไม่อยากให้อาจารย์ผ่านไปในเรื่องของปริญญาที่อาจารย์บอกว่า เห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องฮะใครๆก็ตามนะครับควรส่งข้อลงเป็นปริญญาเนี่ยอยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นพี่ปิชาเนี่ยเราจะพิจารณาในแง่ของปริญญายังไง แล้วก็สงเคราะห์ปริญญา3ลงไปนะครับยาตะปริญญาตีรณะปริญญาเป็นต้นนะครับในรูปในบุคคลที่เราเกี่ยวข้องนะนี่เป็นสมมุติกถานะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้เฉพาะหน้าแต่ว่าการพิจารณาเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเวลาที่เราหลีกเล่นนะเวลาที่เราหลีกเน้นนะเรานึกถึงใครตอนนั้นพยายามสงเคราะห์คนนั้นโดยขันธ์5และก็ปัจจัยนะครับหรือสงเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นลงในบุคคลนั้นให้ได้นะครับนั่นนะเอางี้ก็แล้วกันนะเราโดยมากทั่วไปเนี่ยนะก็จะทุกข์ใจเพราะเรื่องหนึ่งญาติที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับสงเคราะห์ลงยาตะปริญญาตีรณะปริญญาเลยนะครับสงเคราะห์เป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะเกิดจากปัจจัยอะไรเป็นต้นเลยนะญาติทุกคนถ้าเป็นไปได้นะครับที่มีอิทธิพลต่อจิตใจเราพ่อนะพ่อเนี่ยนะเป็นอายตนะ12อะไรบ้างตาเป็นจักขุอายตนะสีเป็นรูปายตนะหูเป็นโสตายตนะคำพูดเป็นสัทธายตนะจมูกเป็นคานายตนะกลิ่นของทั้งตัวเป็นคันธายตนะลิ้นเป็นชิวหายตนะรสเป็นรสตนายตนะกายเป็นกายายตนะเนี่ยนะปฐวีธาตุเป็นต้นเนี่ยนะครับในร่างกายนั้นก็เป็นโพธายตนะความคิดทั้งหมดนะรวมทั้งภวังค์ก็เป็นมนายตนะเจตสิกทั้งหลายที่เกิดในจิตเรานั้นเป็นธัมมายตนะนะครับรูปอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกก็เป็นธัมมายตนะแล้วก็วิจัยต่อไปว่าอายตนะเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับตาเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรถ้าพิจารณาของตัวเองแล้วกับพิจารณาของคนอื่นน่าจะเห็นชัดในความแตกต่างของเรื่องกรรมรูป เนี่ยนะเกิดจากกรรมอะไรอาศัยปัจจัยอะไรบ้างนะครับแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแล้วก็ใคร่ควรโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับเหมือนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสงเคราะห์อันนี้ในสมมติว่าพ่อนะที่เหลือแม่อีกต้องเอาอีกญาติอีกเพื่อนอีกคนที่เรารู้จักทั้งหมดนะควรนั่งสงเคราะห์นะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะนี่ก็นั่งนึกสินั่งนึกไปเถอะปัญหามันไม่นึกอ่ะสิทีนี้ถ้านึกอย่างนี้บ่อยๆนะครับจะทำให้เรานี่ไม่ค่อยวิตกกังวลกับเรื่องอะไรมากนะเพราะมันคล้ายๆกับว่าถอนความเยื่อใยไปบ้างนะครับก็จะทำให้ความปริโภคน้อยลงทีนี้ก็ควรพิจารณาอย่างนี้กับหลายๆคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือพิจารณากับตัวเองก็ต้องให้มากด้วยอย่างหนึ่งนะครับแล้วสำคัญที่สุดใจเรานึกถึงใครบ่อยพยายามสงเคราะห์บุคคลนั่นแหละลงปริญญาอย่างที่ว่าบ่อยๆแต่คนอื่นๆเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์เป็นต้นก็ควรหยิบมาพิจารณาเหมือนกันคนที่จะมีอิทธิพลต่อจิตใจของเรานะครับเนี่ยนะเพราะว่าทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรานะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเอาบุคคลเหล่านี้มาพิจารณาโดยปริญญาให้ได้นะครับ ได้ยินพระรูปหนึ่งท่านพูดในยังไงผมก็จำไม่ค่อยได้นะทั้งหมดนะท่านคือมันจะมีพระภิกษุสองรูปคุยด้วยกันนะว่า องค์ที่ท่านหวังดีเนี่ยท่านจะชวนอีกรูปหนึ่งเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งซึ่งเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเนี่ยนะฮะ ครับ อีกองค์หนึ่งก็บอกว่าผมยังมาไม่ได้หรอกเพราะว่าผมห่วงพ่อแม่ผมน ะ คือยังไงก็ยังสละตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลคือแม้จะเป็นพระเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่อยู่เพราะฉะนั้นก็ขออยู่อย่างนี้ไปก่อนนะครับท่านก็ถามว่าพ่อน่ะอยู่ทางไหนเหรอพ่อท่านอยู่ทางตาเหรอหรือพ่อปรากฏทางหูหรือว่าพ่ออยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ ครับ ผมก็ไม่ทราบว่าตรงนี้นี่ถือว่าเป็นญาตปริญญาอะไรอย่างงี้ได้ไหม ถ้าหากว่าต้องดูว่าคำกล่าวนี้ประสงค์อะไรนะครับคือต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับนะการเกี่ยวข้องกับพ่อกับบุตรเนี่ยนะครับลูกกับพ่อเนี่ยนะเป็นธรรมะชั้นศีลนะครับซึ่งศีลเหล่านี้เนี่ยต้องประพฤติให้บริบูรณ์นะครับถ้าไม่ประพฤติบริบูรณ์ทำไมจึงต้องประพฤติครับเพราะถ้าไม่ประพฤติแล้วจะร้อนใจในวันหลังนะครับเพราะว่าเป็นกุศลธรรมชั้นศีลนะครับเพราะฉะนั้นมาตาปิตุอุปทานเนี่ยนะครับเป็นมงคลนะครับที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วก็ในชาดกทั่วๆไปแล้วก็ในพระสูตรโดยมากกล่าวสรรเสริญการยกย่องถึงผู้มีอุปการะคุณที่เรียกว่ามารดาบิดาเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกิจที่จะต้องบำเพ็ญที่จะต้องประพฤติอันนี้เป็นธรรมะชั้นศีลอันนี้ต้องประพฤติให้บริบูรณ์เมื่อประพฤติแล้วนี่นะครับค่อยมาหยิบยกพิจารณาอย่างที่ว่านี้อีกครั้งนึงนะครับไม่ใช่ว่าต้องการจะไม่รับผิดชอบเสร็จแล้วก็เอาเรื่องนี้มาพิจารณาเพื่อตัดปัญหาไม่ใช่นะครับต้องแยกในสองส่วนเหล่านี้นะครับเพราะว่าคำที่ว่าตาใช่ไหมเป็นพ่อเป็นต้นเนี่ยนั่นคือจะพิจารณาโดยญาตปริญญานะครับนั่นคือญาตปริญญาแต่ทีนี้ถ้าคำพูดสองคำเนี่ยมันก็ขัดกันอยู่ในตัวคือคล้ายๆปฏิเสธเรื่องศีลแต่จะเอาปริญญาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหานะครับเพราะระยะยาวแล้วก็จะการประพฤติปฏิบัติธรรมก็น่าจะสับสนทำไมจึงกล่าวว่าสับสนเพราะว่ากุศลศีลไม่บริบูรณ์นะครับค่าวันลัดไปนะกระโดดข้ามเรื่องศีลไปเพราะฉะนั้นในแต่ละส่วนหรือบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจึงพิจารณาโดยในชั้นศีลเพราะในชั้นศีลเนี่ยนะครับถ้าไม่ประพฤติมันจะนำความเดือดร้อนใจมาให้ในภายหลังอย่างแรงนะครับแต่ถ้าในชั้นของสมถะวิปัสสนานั้นก็เป็นความสามารถของบุคคลนั้นที่จะเจริญต่อไปแต่ว่ามาตรฐานโดยพื้นฐานเนี่ยกุศลศีลนะครับ แต่ที่สำคัญว่าพระองค์นั้นเนี่ยเมื่อท่านไปที่อ้างว่าจะต้องหรือเป็นห่วงพ่อเนี่ยนะครับโยมพ่อเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้นะฮะท่านก็ไปอยู่ในวัดที่ต้องเกี่ยวข้องกับการรับเงินรับทองรับอะไรต่างๆอยู่เพื่อที่จะเอาตรงนั้นไปให้พ่ออย่างเงี้ย ครับถ้าตรงนี้ก็มันก็พูดยากนะครับว่าไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยจะอนุวัตตามลูกหรือเปล่านะครับหมายความว่าถ้าหากว่าอยู่ในที่ที่รักษาศีลไม่ได้เนี่ยนะถ้าหากว่าขอร้องพ่อเห็นประโยชน์ของธรรมวินัยเป็นต้นไหมแล้วก็ชวนไปอยู่ที่อื่นได้ไหมที่พระลูกสามารถจะรักษาศีลได้นะครับ ซึ่งกุศลศีลเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องใช้สาธกะสัมปชัญญะค่อนข้างสูงมากแล้วก็ผู้ที่เป็นลูกเนี่ยนะครับน่าจะใช้ประโยคะค่อนข้างสูงจริงๆนะครับจึงจะเป็นไปได้นะครับต้องตื่นตัวกว่าคนอื่นหลายเท่านักนะครับจึงจะสามารถทำให้บริบูรณ์ทั้งสองประการนี้ได้นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญที่สุดก็คือเรื่องอย่างนี้ก็ควรที่ปรึกษาบัณฑิตเฉพาะตัวไปนะครับว่าเล่าปัญหาที่เป็นจริงให้เขาฟังแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาอันนั้นๆไปตามการแก้ปัญหาที่เป็นจริงนี้เราก็คุยกันแค่กว้างๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามองในเชิงของเอาไปใช้เป็นรูปธรรมก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับแต่ก็จะชี้แจงว่าลำดับไหนเป็นขั้นศีลลำดับไหนเป็นสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นนะครับการเจริญโดยขั้นศีลก็เป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นเรียกว่าเป็นจารีตศีลที่จะต้องประพฤตินะครับแล้วก็ถ้าหากว่าประพฤติโดยชอบแล้วก็การใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้เป็นกิจที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้เจริญเลยนะครับการพิจารณาโดยอายตนะขันธ์เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับนัยยะต่อไปว่าอีกอย่างหนึ่งพระพุทธพจน์ข้อแรกคือที่ให้พิจารณาเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะครับคือทรงแสดงถึงการกำหนดรู้วิปริณามทุกข์และข้อ2ก็บอกว่าที่บอกว่าให้กำหนดรู้ทุกข์โดยเป็นลูกศรเนี่ยนะครับทรงแสดงถึงการกำหนดรู้ด้วยทุกขทุกข์นะครับส่วนข้อที่3ที่บอกว่าเห็นอทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะก็คือแสดงถึงการกำหนดรู้สังขารทุกข์นะครับอีกนัยยะหนึ่งด้วยพระพุทธพจน์ข้อแรกทรงแสดงถึงการกำหนดรู้อิทธารมนะครับเห็นไหมสุขเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะก็คือกำหนดรู้อิทธารมด้วยพระพุทธพจน์ข้อที่2ทรงแสดงถึงการกำหนดรู้อนิธารมนะครับคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะครับด้วยพระพุทธพจน์ข้อที่3ทรงแสดงถึงการกำหนดรู้มัชฌตารมณ์นะครับอารมณ์ที่กล่าวไม่ได้นะครับว่าน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะครับเพราะเมื่อคลายกำหนัดธรรมอารมณ์เหล่านั้นแล้วแม้อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นอันคลายกำหนัดไปด้วยเพิ่งทราบดังพรรณนามาชนีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็ต้องหมั่นใคร่ครวญหมั่นพินิจพิจารณาเนี่ยนะครับอย่างมากจริงๆนะครับแล้วก็สงเคราะห์โดยวิโมกนะครับว่าอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบการหลุดพ้นโดยไม่มีที่ตั้งนะครับอัปปนิหิตาวิโมกด้วยทุกขานุปัสสนาเป็นอันทรงแสดงแล้วด้วยการกำหนดการละราคะเป็นข้อแรกการหลุดพ้นโดยไม่มีนิมิตด้วยอนิจจานุปัสสนาเป็นอันทรงแสดงแล้วด้วยการกำหนดการละโทสะเป็นข้อที่สองการหลุดพ้นโดยความเป็นของว่างเปล่าคือสุญญตาเนี่ยนะครับด้วยอนัตตานุปัสสนาเป็นอันทรงแสดงแล้วด้วยการกำหนดการละโมหะเป็นข้อที่3นะครับที่จริงนะสงเคราะห์เป็น6นัยยะด้วยกันนะครับนะที่บอกว่าเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะครับมี6นัยนะครับที่กล่าวไปแล้วในที่หนึ่งนั้นคือให้พิจารณาทุกข์เนี่ยนะครับให้เห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เพราะเป็นเครื่องหมายของวิราคะนะครับให้เห็นความไม่เที่ยงนั่นเองนะครับส่วนเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดังลูกศรเนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่จะละความติดข้องนะว่าโหขนาดสุขเนี่ยนะมันยังทุกข์แล้วทุกข์มันจะขนาดไหนส่วนเวทนาที่สามก็คือเป็นสังขารทุกข์นะครับนี่ในที่หนึ่งนะครับส่วนในที่สองนั่นก็คือเป็นอุบายสำหรับถอนราคะหรือถอนราคานุสัยข้อสองก็เพื่อถอนปฏิคานุสัยข้อสามก็เพื่อถอนอวิชานุสัยนะครับนี่เรียกแสดงโดยอนุสัยส่วนในที่สามก็คือละสังกิเลสสามนะครับข้อหนึ่งคือสุขเวทนาก็เพื่อละสังกิเลสคือตัณหาทุกขเวทนาเพื่อละสังกิเลสคือทุจริตนะครับอุเบกขาเวทนาก็เพื่อละสังกิเลสคือทิฏฐินะครับทีนี้ต่อไปบอกว่าทีนี้ถ้าพูดโดยทุกข์นะครับพุทธพจน์ที่1นะครับก็คือให้กำหนดรู้วิปริณามทุกข์ที่2ก็คือทุกขทุกข์ข้อที่3ก็คือสังขารทุกข์ส่วนนัยยะที่5นั้นก็ให้กำหนดรู้อิทธารมอนิธารมและมัชฌตารม นะในที่6ก็คือให้พิจารณาโดยอนุปัสสนา3นะครับคืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาแล้วก็อนัตตานุปัสสนาให้เห็นวิโมกข์3คืออัปปนิหิตวิโมกข์นะครับอนิมิตตวิโมกข์แล้วก็สุญญตวิโมกข์นะครับนี่เป็นการสงเคราะห์คำสอนเหล่านี้โดยนัยยะ6ในนะครับนะผมเห็นอรรถกถาแสดงขยายความโดยนัยยะหลากหลายแบบนี้นะครับเป็นที่โปรดปรานมากนะครับชอบใจมากเห็นความชัดเจนเห็นขยายเชื่อมไปหาเรื่องอื่นๆได้กว้างขวางเป็นอย่างดีนะครับบทว่ายะโตเท่ากับยะทาเป็นยะสมาแปลว่าเมื่อใดหรือเพราะเหตุใดบทว่าอริโยความว่าเป็นผู้อยู่ไกลจากกิเลสทั้งหลายคือเป็นผู้บริสุทธิ์บทว่าสัมมัทธโสความว่ามีปกติเห็นเวทนาทั้งหมดหรือสัจจะทั้ง4ไม่ผิดพลาดนะครับบทว่าอัจเฉติตัณหังความว่าตัดตัณหาอันมีเวทนาเป็นรากด้วยมรรคเมื่อปลายได้แก่ตัดขาดโดยไม่เหลือนะครับเนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อละกำจัดกิเลสจริงๆบทว่าวิวัตตยิสังโยชนังความว่าหมุนสังโยชน์10อย่างไปได้โดยรอบคือทำให้ไม่มีราคะบทว่ามานาพิสมยาความว่าตรัสรู้ด้วยการเห็นหรือตรัสรู้ด้วยการละซึ่งมานะอธิบายว่าอรหัตตมรรคนี้เห็นมานะด้วยอำนาจแห่งกิจนี้เป็นการบรรลุด้วยการเห็นซึ่งมานะนั้นก็มานะที่อริยมรรคเห็นแล้วนั้นอันอริยมรรคนั้นย่อมละได้ในทันใดนั่นเองเหมือนชีวิตของสัตว์ที่ถูกกัดแล้วย่อมละได้ด้วยพิษที่กัดแล้วนี้เป็นการบรรลุด้วยการละซึ่งมานะนั้นนะครับหมายความว่าอรหัตตมรรคนี่นะครับละมานะนะครับบทว่าอันตมกาสิทุกขสาความว่าพระอริยสาวกได้ทำที่สุดกล่าวคือเงื่อนได้แก่สุดสายปลายทางแห่งวัฏทุกข์ทั้งหมดมีอธิบายว่าได้กระทำทุกข์ให้เหลือไว้เพียงร่างกายในชาติสุดท้ายนะครับทุกข์ที่เหลือก็จะมีอยู่เท่านี้แหละนะครับถ้าดับขันแล้วก็หมดทุกข์สักทีหนึ่งส่วนในคาถานะในคาถาที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุใดเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ได้เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรได้เห็นอทุกขมสุขอันละเอียดโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นชอบย่อมหลุดพ้นในเวทนานั้นภิกษุนั้นแลอยู่จบอภิญญาระงับแล้วก้าวล่วงโยคะได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีนะครับอธิบายว่าคำว่าอัฏฐานะครับแปลว่าได้เห็นแล้วเนี่ยนะอธิบายว่าเห็นสุขเวทนาโดยเป็นทุกข์แท้จริงสุขเวทนาเป็นเสมือนโภชนะที่เจือด้วยยาพิษในเวลาบริโภคจะให้ความอร่อยในเวลาเปลี่ยนแปลงไปย่อมเป็นทุกข์อย่างเดียวนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นได้รับอารมณ์ที่น่าปรารถนาโหดูมันมีความสุขสดชื่นเลยนะแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนานี่แปรไปนะครับยาพิษเนี่ยมันก็พลิกแปลงแล้วนะความโศกย่อมเกิดแต่ความรักใช่ไหมครับหรือว่าของอันเป็นที่รักเนี่ยนะครับหรือว่าพระพุทธพจน์ตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเนี่ยนะครับเป็นผลของสิ่งอันเป็นที่รักแปรปรวนไปนะครับ ขอการครับให้คำว่าทุกตรงนี้เนี่ยหมายถึงทุกขเวทนาหรือหมายถึงทุกขสัตว ์ทุกเพราะไม่เที่ยงนะครับ หมายถึงทุกขสัตว ์นะครับ ทุกเนี่ยที่บอกว่าสุขเวทนาเป็นเหมือนโภชนะที่เจือด้วยยาพิษในเวลาบริโภคจะได้รับความอร่อยในเวลาเปลี่ยนแปลงไปย่อมเป็นทุกข์อย่างเดียว อ๋อนี่อุปมาให้เห็นนะครับ นี่ทุกตรงเนี้ย คือทุ่งสิ่งที่ต้องการอธิบายเนี่ยนะครับไม่ใช่อธิบายเรื่องทุกข์ว่าเจ็บปวดอะไรนะครับคือให้เห็นว่าสุขเวทนานี่นะครับไอ้การได้รับสุขเวทนาเนี่ยนะจากอารมณ์ใดก็ตามเถอะนะตอนที่มันได้รับความเสวยเนี่ยมันสุขจริงๆนะแต่เมื่อแปรจากอารมณ์นั้นไปล่ะนะก็เป็นทุกข์อย่างเดียวว่างั้นเถอะเหมือนอะไรก็อุปมาเหมือนกับว่ากินของอร่อยอร่อยเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าของอร่อยที่เจือด้วยยาพิษเนี่ยนะพอไอ้ความอร่อยนั้นหมดไปพิษมันปรากฏก็จะทุกข์อ่ะนะทุกข์เพราะทุรนทุรายเป็นต้นเนี่ยนะชั้นใดก็ดีคนที่ยกตัวอย่างนะคนที่เพลิดเพลินกับบุตรเพลิดเพลินกับภรรยาเป็นต้นเนี่ยนะครับ นะโดยเฉพาะนางวิสาขาเนี่ยเห็นชัดขนาดเป็นพระอริยสาวกเพลิดเพลินกับหลานพอหลานนั้นตายไปนะครับตอนที่มีหลานนี่ก็อาศัยความเพลิดเพลินกับหลานนะหลานนี่ขยันนะช่วยกิจการงานของเราอย่างนั้นอย่างนี้พอหลานตายเป็นยังไงครับก็เหมือนกับยาพิษนั่นแหละมันออกแล้วมันออกแล้วนะเพราะฉะนั้นความโศกย่อมเกิดจากความรักหรือเกิดจากของอันเป็นที่รักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความโศกเป็นต้นนั้นก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักนี่แหละแปรไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ปรารถนาความโศกก็อย่าได้ริเจริญความรักว่างั้น ขอโอกาสครับที่ผมถามเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหากว่าที่ใดมีสุขเวทนาขึ้นมาเทียบกับทุกขเวทนากับคำที่เรียกว่าทุกเนี่ยคำที่ว่าทุกเนี่ยหมายถึงทุกขเวทนาอย่างความโศกนี่ก็เป็นกเวทนา ครับ การถูกเปรียบแทนความโศกความพิไรลำพันธ์อะไรเนี่ยจัดอยู่ไปในทุกขเวทนา ครับเป็นทุกขเวทนา ถ้าหากว่าเป็นบอกก็พูดถึงว่าความสุขแม้ความสุขก็เป็นความทุกข์ก็หมายถึงว่าทุกขสัตว์ในการที่จะใช้ประ ทับคือทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะครับคือมันเห็นแบบนี้บ่อยๆนะว่าเช่นว่าใครที่ได้รับความสุขเพลิดเพลินกับอารมณ์ใดๆบ่อยๆเนี่ยนะแต่กรรมสกตาแม่นอยู่แล้วนะยาตะปริญญาก็แม่นอยู่แล้วเนี่ยนะก็พิจารณาว่าไอ้สุขอันนั้นเนี่ยนะที่เขาทั้งหลายได้รับเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกนะครับก็อย่างตัวยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับคนที่กำลังมีความสุขนะเห็นคนที่กำลังคุ้มเสวยความสุขหัวเราะกันอย่างเพลิดเพลินเนี่ยนะครับเช่นกินเลี้ยงสังสรรค์มีแก้วแหวนเงินทองชีวิตเป็นอยู่สุขสบายอย่างเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกำลังความสุขเสวยความสุขเต็มที่นะครับทางตาก็ดีสีดีๆทางหูก็เสียงเพราะๆทางจมูกทางก็กลิ่นดีๆรสก็อร่อยนะครับร่างกายก็ดีเนี่ยนะครับเป็นผลของบุญเก่านะทำให้เราเข้าได้รับความสุขเสวยความสุขแบบนี้เนี่ยนะครับมีทุกอย่างเนี่ยนะเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้สุขเวทนาเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงนะครับมันจะอยู่อีกระยะหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับแต่ตอนที่ถ้าหากว่าเขาไม่กำหนดรู้นะไม่พิจารณาในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเขาจะทุกข์ขนาดไหนเนาะนะครับอย่างยกตัวอย่างคนที่มีความสุขกับตำแหน่งหน้าที่บางอย่างเนี่ยใช่ไหมครับถ้าตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปเป็นยังไงครับผมเห็นภาพนักการเมืองท่านหนึ่งนะโอ้ตอนที่กำลังอยู่ในอำนาจนี่นะครับไปที่ไหนหน้าตาแกสดใสมากนะครับแต่วันลาออกเนี่ยนะครับหน้าเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเหมือนกับคนละคนไปเลยนะครับเป็นหน้าเหมือนกับคนร้องไห้เป็นคนที่ทุกข์จริงๆนะครับตอนที่ออกจากตำแหน่งอันนั้นออกมาเนี่ยนะครับแต่ตอนอยู่ในตำแหน่งเนี่ยยิ้มอย่างมีความสุขเลยนะครับไปที่ไหนคนต้อนรับคนเชื่อเชิญแต่พอออกจากตำแหน่งอันนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหหน้าเนี่ยนะครับเหมือนกับคนเนี่ยทุกข์จริงๆนะครับว่างั้นโลกทั้งโลกไม่รวมอยู่ตรงนั้นแหละทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขที่เขากำลังเสวยอยู่เนี่ยนะครับให้รู้เธอว่าสักวันหนึ่งมันจะให้ผลเป็นทุกข์อย่างแน่นอนอย่างเช่นยกตัวอย่างคนที่เพลิดเพลินกับความสุขที่เกิดจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยหมดไปเขาจะทุกข์ขนาดไหนเนาะเพราะฉะนั้นสุขเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงหรอกมันนะมันจะทุกข์อย่างแน่นอนนะผลของความสุขทุกความสุขต้องทุกข์อย่างแน่นอนเว้นไว้แต่เนกขัมมสุขเว้นไว้แต่โลกุตระสุขแต่เนี่ยเราพูดถึงกามสุขทั้งหลายจะเป็นลักษณะนั้น เอาเกิดถ้ามันคิดว่าเดี๋ยวเราก็จะแก่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่แก่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ใช้ความหนุ่มความสาวให้เต็มที ่ก็คิดอย่างนี้แหละครับก็จะได้รีบทำบาปให้ตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะใช่ไหมครับ พอ พิจารณาอ่ะนะพอคิดอย่างนี้มากๆเข้าก็จะได้แสวงหาบาปประกรรมให้ตัวเองอย่างเต็มที่แทนที่จะนึกว่าโอ้เรี่ยวแรงยังมีรีบบำเพ็ญเพียรเป็นต้นนะรีบแสวงหาบุญกุศลนี่ถ้าหากว่าชราไปแล้วเนี่ยจะประพฤติพรหมจรรย์ได้ยังไงนะครับก็ควรที่จะรีบเสวยความสุขเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันเหมือนกับสมบัติชั่วคราวอ่ะนะก็เหมือนกับเรามีบุญเก่ามาทำให้มีรูปร่างกายสุขภาพพลานามัยเป็นต้นที่ดีก็ไม่ควรประมาทในบุญเก่าเหล่านั้นนะครับว่าของนี้มันก็มีชั่วระยะหนึ่งควรที่จะรีบนะเป็นปัจจัยให้การเจริญหรือการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปดีกว่านะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่แท้จริงนะครับไม่ควรที่จะโมเพลิดเพลินนะครับบทว่าทุกขมะทักขิสารโตความว่าทุกขเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็ดีถึงทิติขณะดำรงก็ดีแตกดับไปก็ดีย่อมเบียดเบียนทั้งนั้นเสมือนลูกศรกำลังเสียบเข้าถึงสรีระก็ดีหยุดอยู่ก็ดีกำลังถอนออกก็ดีย่อมให้เกิดความเจ็บปวดทั้งนั้น พราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเห็นทุกนั้นโดยเป็นลูกศรนะครับมันทุกหมดแล้วครับถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนั่นนะครับบทว่าอาทักขินังอนิจจโตความว่าเห็นอทุกขมสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นละเอียดกว่าเพราะเป็นภาวะที่ละเอียดกว่าสุขและทุกข์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะมีความไม่เที่ยงเป็นที่สุดนะครับก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรใช่ไหมครับพอเปลี่ยนอารมณ์ปะพอเปลี่ยนอารมณ์ซะเวทนาเหล่านั้นก็เปลี่ยนแล้วนะครับแค่เปลี่ยนอารมณ์เวทนาก็เปลี่ยนไปบทว่าสเวสสัมมัทธโสความว่าพระอริยสาวกนั้นมีปกติเห็นเวทนาทั้ง3โดยเป็นทุกข์เป็นต้นนะครับคือเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะโดยถูกต้องถ่องแท้บทว่ายะโตเท่ากับยัสสมาเป็นต้นนะครับบทว่าวิมุตติความว่าย่อมพ้นด้วยสามารถแห่งสมุจเฉทวิมุตติหมายว่าถ้าเจริญแบบนี้มากๆนะครับอริยมรรคจะเกิดเหมือนกันแท้มีคำอธิบายดังนี้เพราะเหตุที่ท่านเห็นสุขเป็นต้นโดยความเป็นทุกข์เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงหลุดพ้นในเวทนานั้นด้วยสามารถแห่งการตัดขาดสมุจเฉทนะครับเพราะละฉันทราคะที่เนื่องด้วยเวทนานั้นนะครับเพราะฉะนั้นสมุจเฉทวิมุตติก็คืออริยมรรคนั่นเองถ้าเพ่งแบบนี้มากๆใคร่ครวญแบบนี้บ่อยๆก็จะสามารถแทงตลอดอริยสัจได้นะครับเพราะว่าผู้ที่เห็นเวทนาจริงๆเนี่ยนะครับใคร่ครวญถึงเวทนาจริงๆก็เวทนาก็นับเนื่องในเวทนาขันธ์เพราะฉะนั้นการพิจารณาอุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งบทว่ายะโตความว่าสำรวมแล้วคือมีตนอันระวังแล้วด้วยกายวาจาและใจอีกอย่างหนึ่งพระอริยสาวกชื่อว่ายะโตเพราะพยายามคือเริ่มตั้งความเพียรอธิบายว่าสืบต่อกันไปบทว่าอภิญญาโวสิโตความว่าเสร็จสิ้นคือทำกิจเสร็จแล้วด้วยอภิญญา6เพราะเจริญกรรมฐานมีสัจจะ4เป็นอารมณ์โดยมีเวทนาเป็นหลักนะครับเพราะถ้ายกเวทนาเป็นหลักเนี่ยนะเวทนานี่ไม่ใช่อยู่ระดับธรรมดานะเพราะฉะนั้นแม้แต่ฌานทั้งหลายก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกันนะครับเพราะองค์ฌานโดยมากมีเวทนาร่วมด้วยนะครับบทว่าสันโตได้แก่ผู้สงบแล้วด้วยการสงบกิเลสมีราคะเป็นต้นบทว่าโยคาติโคความว่าพระโยคาวจรผู้ก้าวล่วงโยคะทั้ง4อย่างมีกามโยคะเป็นต้นชื่อว่ามุนีเพราะรู้ประโยชน์เกื้อกูลทั้ง2อย่างนะครับอันนี้ก็คือกล่าวถึงข้อความที่ปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาโดยเน้นเวทนาเป็นหลักนะครับจาก2สูตรเนี่ยนะครับคือทั้งปฐมเวทนาสูตรทุติยเวทนาสูตรก็เป็นสูตรที่อัตถกถาสติปัฏฐานสูตรเวทนาบัพพะเอามาขยายนะครับเวทนาบัพพะในสติปัฏฐานนั้นจะเอา2สูตรนี้ไปอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเข้าใจเวทนานุปัสสนาในสติปัฏฐานก็ต้องอ่านจากข้อความทั้ง2สูตรนี้ด้วยประกอบนะครับจึงจะเข้าใจในบัพพะนั้นดี